NPO Radio 1. Umberto Tan. Veteranen die smartengeld krijgen omdat ze gewond zijn geraakt in een oorlogssituatie, hebben daar jarenlang onterecht belasting over betaald. Veteraan Imo Hartsema vertelt zometeen hoe dat kan en wat eraan zou moeten gebeuren. Maar nu is het NOS Journaal. Jeroen Tjepkema. Voor het voorzitterschap van de Eerste Kamer hebben zich twee kandidaten gemeld. Zittend voorzitter Bruin van de VVD en Vos van de PvdA. Bruin lag de laatste tijd onder vuur vanwege meldingen over onder meer woedeuitbarstingen. Hij heeft spijt betuigd en beterschap beloofd. Nieuwkomer BBB, de grootste senaatsfractie, levert geen kandidaat, zegt politiek verslaggever Mark Hamer. Ze zeggen in een persverklaring, ja, we hebben wel meerdere geschikte kandidaten, maar we gaan ons allereerst nu onze aandacht leggen bij het inwerken van de nieuwe leden. En we richten ons op onze kerntaken op het gebied van wetgeving en het controleren van de regering. Wat ze ook in die verklaring zeiden, dat ze Jan-Anthony Bruin zullen gaan steunen. Meili Vos, de andere kandidaat, zit sinds 2019 in de Eerste Kamer. Haar partij, de PvdA, zit sinds kort in een gezamenlijke fractie met GroenLinks. De directie van de vrouwengevangenis in Nieuwersluis in Utrecht heeft aangifte gedaan van wangedrag door de eigen werknemers. Aanleiding is een rapport van de inspectie Justitie en Veiligheid van vorige maand, waarin staat dat gedetineerden slachtoffer zijn van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Minister Weerwind reageerde geschokt op het rapport. De inspectie heeft de klachten niet inhoudelijk onderzocht en daarom heeft de gevangenisleiding nu besloten aangifte te doen. In Gerson, in het zuiden van Oekraïne, zijn bij Russische aanvallen zeker twee mensen om het leven gekomen. De gouverneur van de regio zegt op Telegram dat de aanval op een transportbedrijf was en de slachtoffers daar werkten. Het waren mannen van 43 en 55 jaar oud. Vier anderen zouden gewond zijn geraakt. Rusland wil via het Australische Hoge Rechtshof de bouw van zijn ambassade afdwingen. Die zou moeten komen in de hoofdstad Canberra, vlakbij het Australische parlement. Volgens Australië is de nieuwe ambassade een bedreiging voor de nationale veiligheid. De gemeente Velsen heeft een noodverordening ingesteld vanwege een actie van Greenpeace morgen. De milieuorganisatie bouwt een actiekamp bij staalfabriek Tata Steel. Velsen waarschuwt de activisten dat ze het terrein niet op mogen. In Budel in Noord-Brabant zijn 50 vaten en jerrycans gevonden met vermoedelijk drugsafval. Ze waren gedumpt op een doodlopende weg in een natuurgebied vlakbij de Belgische grens. Het onderzoek is overgedragen aan de Belgische politie. De veiligheidsmaatregelen van de gevangenis in Vught lijken buitensporig, dat zegt het Anti-Foltercomité van de Raad van Europa. Gevangenen in de extra beveiligde inrichting en de terroristenafdeling hebben klachten over hun behandeling. Zo worden ze geregeld geboeid, wat volgens het comité niet uit te leggen is, omdat ze ook buiten hun cel in een beveiligde omgeving zitten. Daarnaast zijn er klachten over schelden en respectloos gedrag. Verder zitten mensen voor lange tijd 23 uur per dag opgesloten. Het advies is om het gevangenisregime te verbeteren. Na urenlang blussen heeft de brandweer in Purmerend de grote brand in een loods met papier onder controle. De brand brak rond 1 uur afgelopen nacht uit. Om beter te kunnen blussen is een deel van de loods gesloopt. Grote balen papier worden naar buiten gehaald en in containers met koud water gedaan. Bij de brand in Purmerend raakte niemand gewond. Het weer zonnig, in de loop van de middag wat stapelwolken. Het wordt 20 tot 26 graden. Morgen in het noorden iets meer wolken en kans op wat regen. Verder droog en zonnig en een graad of 26. 26 graden, Erwin de Hart van de ANWB Verkeersinformatie. Dus dat betekent dat de mensen daar kunnen doorrijden. Of heeft het een niks met het ander te maken? Nee, was het maar waar. Het is wel een leuke filosofie, maar het houdt in ieder geval geen steek op dit moment. Het is vrijdagmiddag, het begint al vroeg druk te worden dus. En het is nu extra druk, ook door evenementen, maar ook door ongelukken. Zoals een ongeluk aantoont op de A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Culemborg en Knoopend Empel. 21 kilometer file. En dat betekent meer dan 3 kwartier vertraging. Op de A27 Utrecht-Gorkum tussen Nieuwegein en Noordloos een uur vertraging. En dat door een kapotte vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht. De rechterrijstrook is ook dicht op de A58. Bergen-op-Zoom richting Breda tussen Knoopend Zoomland en Knoopend de Stok. Een uur vertraging, 8 kilometer file door een ongeluk. Ongeluk op de A58 Breda-Bergen-op-Zoom. Tussen Zeggen en Afrit Wouwse Plantage, 7 kilometer file, 3 kwartier erbij. En door een het Concert at Sea op de N57 Rotterdam richting Middelburg tussen de A15 en de Haringvlietdam, een uur vertraging in 12 kilometer file. Ster. Zo, dat is prettig! Nou, dat weet ik nog zo net niet. Lekker nog zo'n social deeltje pakken! Wil je een dagje pret voor een prima prijsje? Voor de beste pretparkdeals en meer, check je socialdeal.nl. Waaraan herken je een slecht geschreven rapport? Aan de managementsamenvatting. Een goed rapport heeft geen samenvatting nodig en moet je in 30 seconden kunnen lezen. Lo van Eck leert uw collega's te schrijven volgens de 30-secondenlijn. En dat werkt al 40 jaar. Zo! Ontdek de beste pretparkdeals en meer op socialdeal.nl. Effectieve rapporten leren schrijven? Ga naar de grootste opleider in schrijven. Lo van Eck.nl. En nu een versje van het vershoutvak van je koelkast. Er staat hier een pak yoghurt sinds jaar en dag. En al het fruit is puree. Wat wil je nog met die verlepte sla, als ik vragen mag? Voedsel wegsmijten is zo passé. In een BioFresh koelkast van Liebherr houd je producten tot 3 keer zo lang goed. Dat is duurzaam en voordelig voor je portemonnee. Zo bespaar je tot wel €130 per jaar. Zoek je bij Eliza Was Here naar last minute zonvakantie? Dan krijg je de vakantie die je niet zocht. Maar alles is wat je zoekt. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa. Altijd vers in huis? In een BioFresh koelkast van Liebherr bewaar je producten tot 3 keer langer. Ontdek alles op liebherrhome.nl of bij een Liebherr verkooppunt. Hoe ontwikkel je een duurzaamheidsstrategie die ook echt werkt in de praktijk? KPMG helpt je met juiste inzichten, concrete acties, werkelijke oplossingen. Lees hoe we Euronix hebben geholpen. Ga naar kpmg.nl. NPO Radio 1. Avro Tros. Het is vrijdagmiddag. Tot 4 uur. Ja, welkom bij Avro Tros op Radio 1. De wielersport kan een stuk diverser dan hij nu is. Daarom is kledingmerk Patta een eigen wielerclub begonnen. Oprichter Tim Sabayo vertelt daar straks meer over. Topnotaris Frank Oranje pleegde voor zo'n 11 miljoen euro fraude. Nadat het werd ontdekt, beroofde hij zichzelf van het leven. Over deze zaak, de zaak Schaap, is een schitterende serie gemaakt. De makers schuiven aan. En om 2:30 Peter Heerschop natuurlijk weer met zijn nieuwe column. Maar nu eerst onterecht belasting betalen. Radio tot 4 uur. Ja, en dit is eigenlijk een treurige zaak. Honderden gewonde veteranen in Nederland krijgen smartengeld uitbetaald nadat ze ziek zijn geworden door oorlogsgeweld. Maar daar hebben ze de afgelopen jaren belasting over moeten betalen. Onterecht blijkt uit een aantal rechtelijke uitspraken. Toch blijft de Belastingdienst het geld gewoon innen. Tot grote frustratie natuurlijk van die veteranen, waaronder Imo Hartsema, die de zaak aan het rollen bracht. Imo, misschien moet je ons even eerst meenemen naar de reden waarom jij smartengeld kreeg. Ik heb 18 jaar gediend als militair. Meerdere uitzendingen, verschillende gebieden. En uiteindelijk een opeenstapeling aan letsels. Waaronder zware gehoorschade, zenuwschade, PTSS, noem maar op. Dus een verzameld dossiertje. Ja, dus een verzameld dossier waar uiteindelijk na allerlei procedures op uitkomt dat je een immateriële schadevergoeding krijgt. Een schadevergoeding krijgt van datgene wat je is aangedaan. Kan je iets zeggen over de hoogte van het bedrag? In mijn geval, we hebben nu toevallig dit jaar dan de CAO-verandering gehad. Gaat het over 2023, ja? Een BIF, een bijzondere invaliditeitsverhoging van €20.000. Oké, okay. En wat is het probleem? Wat is er vervolgens aan de hand nu? De Belastingdienst, althans indirect het ABP, de uitkeringsinstantie, houden vooraf al belastingen, loonheffing, over dat bedrag, terwijl het smartengeld is. Ja, en dat kan dus niet, zegt de rechtelijke uitspraken nu op een aantal keren al. De eerste uitspraak daarvan was in 1983, het zogenaamde smeerkuilarrest. En in 2022 is er een verdere duiding gekomen op dat smeerkuilarrest. Alleen de staatssecretaris heeft gezegd dat dit nieuwe wetgeving betreft. Dus vanaf dat moment tellen eigenlijk alle procedures die we nu aan het starten zijn. Dus eigenlijk als je kijkt naar het juridische verleden hierover, dan is in 1983 al gezegd bij het smeerkuilarrest, dat is niet oké dat je smartengeld belast op die manier. Dat is later nog een keer herhaald. En vervolgens heeft de overheid die wetgeving aangepast zodat jullie alsnog belast kunnen worden. Ze hebben dusdanig gezegd dat het zeg maar vernieuwde wetgeving is, nieuwe jurisprudentie. En daardoor kan je alles van voor die datum kan je niks mee. Mm. Je kan alleen maar met de laatste jaren die nog niet definitief verklaard zijn, kan je terug je loonheffing terugvragen. Mm. En voor alle komende jaren zal het proces nog steeds zo moeten lopen totdat het gewoon gerepareerd is. Hoe kwam je erachter eigenlijk dat de Belastingdienst geld op je inhield en ook dat dat onterecht was? Ik werd door een vriend en collega van mij, Vincent Dolderman van Dolderman Letselschadeadvocaten, werd ik geduid op het smeerkelarrest. En daar ben ik me verder in gaan verdiepen. En het was een duidelijk verhaal. Dus vandaar dat ik in bezwaar ben gegaan bij de Belastingdienst. En dat heeft gewoon een hele tijd geduurd met allerlei procedures. Uiteindelijk 3 jaar bezig geweest om de bevestiging te krijgen. Wat zou het jou schelen per jaar als het zeg maar wel op de juiste manier zou zijn gegaan? Globaal zo'n 7000 euro per jaar. 7000 euro, wat je eigenlijk nu tekort komt? Ja. En wat zeggen je collega's? Die heb je nou, neem ik aan, ook verteld hierover. We zijn vandaag zeg maar met het hele verhaal naar buiten getreden. En mijn telefoon die staat roodgloeiend van collega's met allemaal vragen natuurlijk. Voor zover ik ze kan beantwoorden, beantwoord ik ze en probeer ik ze te helpen. Morgen is natuurlijk Veteranendag, dus daar zal het ook wel aanzienlijk over dit onderwerp gaan. Maar er moet gewoon wat gebeuren. Wat voor gevoel geeft jou dit? Jij hebt een risico genomen door te dienen voor Nederland. Je hebt daar schade aan gewoon opgelopen. Je hebt je leven in de waagschaal gesteld. Je hebt een smartengeldbedrag toegewezen gekregen. En je hebt het gevoel, denk ik dan, van oké, dan heb je in ieder geval dit. En dan vervolgens kom je erachter dat diezelfde overheid aan de achterkant datzelfde geld weer deels terugpakt. Wat voor gevoel geeft jou dat? Zwaar belazerd. Dat is het gevoel wat er gecreëerd wordt. En het erge daaraan vind ik nog dat de staatssecretaris Van Rij, die degene was die zeg maar verteld heeft dat het nieuwe wetgeving betrof, vorig jaar dus hier al van af wist. En er is niks ondernomen, tot op heden nog niet. Om hoeveel mensen, heb je enig idee, kijk, ik snap dat het vooral over jouw zaak gaat natuurlijk, maar heb jij enig idee om hoeveel veteranen het gaat die een vergelijkbare situatie hebben als jij? Honderden. Ik denk dat het zelfs richting de 1000 gaat. En het wordt doodgezwegen? Defensie betaalt globaal 5 miljoen euro per jaar aan deze bijzondere invaliditeitsverhoging. 5 miljoen euro, waarvan dus heel veel daarvan weer terugkomt gewoon in de staatskas. Correct. Hoe verder nu, Immo Hartsema? In de theorie zou het heel makkelijk te repareren moeten zijn bij het ABP. Want de ABP is natuurlijk degene die uitbetaald en ook degene die de loonheffing eraf haalt. Mm-hmm. En dat doorstuurt naar de Belastingdienst. Daar hoeven ze de bijzondere invaliditeitsverhoging alleen maar van het kolommetje inkomen te verplaatsen naar het kolommetje daarnaast waar netto bedragen in staan. En dan is het probleem opgelost. En dat is de theorie. Dat is de theorie, want de politiek moet dan in actie komen. Correct. En komen die in actie? Ik gok van wel, want het brengt aardig wat teweeg. En het momentum is ook perfect vanwege Veteranendag morgen. Daar zullen ook een hoop politici aanwezig zijn om hun gezicht te laten zien. Mm-hmm. Dus in dat opzicht valt het mooi samen, die twee dingen. Ik heb wel begrepen dat als je veteraan bent, dat je recht hebt op een mooi pak van de overheid, of niet? Dat is zeker een mooi pak, absoluut. Toch? Nee, maar dat daar wel een korting aan zit, et cetera. Maar dat is mooi dat er is. Maar dit is nog belangrijker ook. Het staat gewoon in de wet. En er wordt van ons verwacht dat wij ons aan de wet houden. Maar de overheid dient dat ook te doen. Lijkt me een schitterende conclusie. Dankjewel, Immo Hartsema. Morgen komen de collega's van WNL met een speciale uitzending vanaf Veteranendag. Missie in Spijkerbroek heet dat. Vanaf 8 uur hier op NPO Radio 1. NPO Radio 1. Radio 1. Dit is tot 4 uur. As sweet as apple pie. Ja, Billy Ocean, Stay the Night op NPO Radio 1. Nog even terugkomen op het gesprek net. Hè. Volgens staatssecretaris van Defensie Christophe van der Maat. Goed nieuws dus eigenlijk voor die veteranen. Moet de fiscus afblijven van het smartengeld van veteranen. Heeft hij vanmorgen gezegd bij Sven op 1. En volgens mij is de uitspraak van de rechter, zegt de staatssecretaris, helder. En is het geen inkomen en hoeft er dus geen belasting over te worden betaald, zo zei Van der Maat. Maar wat dus storend is, is dat er een uitspraak van de rechter al jaren ligt. En dat de overheid gewoon willens en wetens gewoon denkt, ja, het zal wel. En dat de staatssecretaris nu moet zeggen, ja, dit maar een vonnis geldt. Oké. Duidelijk. Iets anders. Peter, ik ga jou beschrijven. Gemiddelde zondagmiddag. Duinen, bos, wielrenbroekje, lycra. Vooral mannen zoals jij. Maar Patta, kledingmerk, wil daar verandering in brengen. De wielersport kan diverser. Patta wil mij op de fiets krijgen ook. En daarom is er nu ook een gloednieuw amateur wielerclub opgericht. Patta Cycling Team. Het team moet jonge mensen aanspreken die er nooit aan hebben gedacht om op de fiets te stappen. En Tim Sabayo is oprichter van Patta. Ben jij zelf een fietser, Tim? Pas, ja, ik ben er ook opgetrokken. Ja, echt? Ja. Maar hoe ben je er opgetrokken? Piet Parra, ik had al een fiets heel lang. Ja. Maar die gebruikte ik nooit. Want ja, whatever. Een racefiets? Een racefiets had ik al heel lang. Oké. Okay. Maar ik gebruikte hem nooit. En Piet zei van, dat moet je toch eens gaan doen. En die bleef aan mijn hoofd zeuren. Dus toen ben ik erop gestapt. En want ik wou niet meer rennen. Want het deed pijn in mijn knieën. En, je wordt toch ouder. Ik word ouder. En toen stapte op de fiets. En eenmaal op de fiets, dan als je er eenmaal op zit, dan gaat de liefde wel groeien. Zelfs ondanks die pijn in je bil. Ja, daar moet je even mee leven. En daar moet je even aan wennen. En als je eraan gewend bent, dan zijn er meer voordelen dan nadelen. En dat, jij zat op die fiets. En is dus op die fiets ook het idee ontstaan van, luister, moet ik niet iets doen? Ja, kijk, jij bent oprichter van een van de oprichters van Patta. Ja, mijn broer en mijn G zijn oprichters. Ja. Ik ben een van de mensen erachter. Oké. Maar Patta is gewoon een kledingmerk, een schoenenmerk. Ja. Het is een mooi fashionmerk, ja. Een soort lifestylemerk. Ja. Maar je hebt niet meteen een associatie met wielrennen of fietsen. Dus hoe ben je daar gekomen? Nou, dus toen ik op de fiets stapte, ik denk na 4-5 maanden. We hebben Rogier in ons team, die ook heel veel fietst. En Rafa, dat is het kledingmerk. Zeker. Fietskledingmerk. Daar werkte een topper, die Marit. En Marit die zei van, jongens, ik wil een collaboratie. Ik wil samen met jullie kleding gaan maken. En toen zeiden wij van, ja, dat is wel leuk. En toen zei ik, ja, dat vind ik ook wel leuk. Maar wat ik leuker zou vinden is als wij een team gaan maken, een fietsteam. En dan wat gezelligheid brengen en niet zo serieus, maar gewoon, ja, fietsen voor community, fietsen voor onszelf, fietsen gewoon voor fun. Ja. Nou, dat vond zij ook een fantastisch idee. Dus daar heb zij hard voor gewerkt. En toen kwam Cannondale erbij. Die heeft de fietsen geleverd. SRAM kwam erbij. Voor de onderdelen van de hele commerciële SRAM is helemaal geregeld. Iedereen wilde meewerken. Iedereen wilde meewerken. En toen zijn we gaan fietsen eigenlijk. En ja, we pakken het professioneel aan. Maar het is meer fun. En het is meer om, ja, je moet gewoon op de fiets stappen. En het is gewoon, voor mij is het gewoon een hele grote drempel om op die fiets te stappen. Mensen denken dat het heel duur is. Of het is ook heel duur. Het is geen goedkope sport. Zeker. En B, ja, als jij kijkt naar wielrennen op tv, dan zie je ze alleen maar lijden. Dus je denkt niet van, ja, dat ga ik ook gezellig doen. Zo heb ik het nooit naar gekeken, dat is wel waar. Ja, het is gewoon allemaal slecht. Niemand is aan het lachen of zo. Het is geen voetbal dat je hebt gescoord en nog even jaagt. Nee. Iedereen heeft gewoon altijd pijn. 4 uur doodgaan. Dus ja, dan denk jij niet van, dan stap ik ook even op fietsie. Maar wacht even, Tim. Dat is ook bij boksen. Bij boksen of kickboksen zie je ook mensen lijden. En toch gaan mensen kickboksen en boksen. 100%. Maar het is wel een kortere periode van lijden. Het is niet 3-4 uur. Ja. En het is niet, het schrikt af heel erg, weet je. Als jij fietsen kijkt, dan is het 160 kilometer, 220 kilometer. Ja, dag. En dan ga je er niet over nadenken. Je gaat er ook niet mee bezig zijn. Want je denkt dat de doelstelling is. En dat de grens is of zo. En tot je zelf op die fiets stappen. Ja, ik zie iets na 60 kilometer, 80 kilometer. En ja, weet je wel, 30 kilometer per uur. Ik ga niet 40 of... Nee. Ik ben geen idioot. Maar hoe wil je het diverser maken? Nou, ik denk het diverser... Wij zijn sowieso, zijn we Black Owned. Sowieso al, bij Patta. Ja. En ik denk meer... Het is meer inspiratie. Kijk, als ik kijk naar mezelf. Ik denk als ik een kind ben en ik zie mij, die bollen, op een fiets springen. Ja, dan moet ik dat ook kunnen. Weet je, als ik op een fiets kan en ik kan 80 kilometer fietsen, ja, kom op, dan kun jij dat ook. En als je iets wil, dan ga je kijken naar mogelijkheden. En dan pas ga je kijken, wat zijn de mogelijkheden? Hoe ga ik op zo'n fiets komen? Hoe ga ik zo'n fiets krijgen? Maar als jij dat niet ziet voor je en je ziet ook niemand die jij denkt van, nou, als hij op die fiets stapt, dan zou ik dat ook tof vinden. Ja, dan ga je niet op die fiets. En de fietswereld is, ja, je zegt is wit, maar is ook gewoon, wat ik zeg, is pijnlijden. Mm. Weet je? En dan, ja, weet je, of het is doping, of het is heel veel andere dingen, behalve gezellig fietsen en iets van het land zien wat je nooit hebt gezien. Want ik zie nou dingen van Nederland dat ik nog nooit gezien heb. Een wereld gaat voor je open. Ja. Je komt op nieuwe wegen. Is dat wat je bedoelt met, want ik zag het op jullie kleding ook. Daar staat ook One Passivo Abramoro. Dat betekent nog een weg om over te gaan. Ja. Wat staat dat voor, One Passivo Abramoro? Nou, dan moet ik eerlijk zijn. Eigenlijk was het One More Road to Cross. Okay. One More Road to Take. Is een zin van DMX. Oh. Is een rapzin. Ja. Maar ja, dan kom je bij rechten. Ja. Dus dan heb ik een verandering in Surinaams. Eigenlijk is het leven soms heel simpel. Heel simpel. Je pakt gewoon. Is wel een goeie trouwens. Je pakt gewoon een tekst, maar verandert in het Surinaams. Niemand die het ziet. Geen hond die er naar kruipt. Maar je hebt het nu wel gezegd. Dus iedereen... Ja, maar dat mag het. Want je mag veranderen. Het is niet dezelfde meer. Nee. En het is daarop gebaseerd. Mm. Het is duidelijk. En kan iedereen zich aanmelden bij jullie club? Nou, we zijn nu met z'n 15e. Mm-hmm. En je kan mee fietsen. En je kan altijd, het is al op de Pata Running Team Instagram. Daar zie je wanneer we gaan fietsen, wanneer mensen mee kunnen fietsen. Dus ja, iedereen met de fiets is gewoon welkom. Mm. En dat zijn natuurlijk niet, we gaan denk ik één keer in de maand fietsen met z'n allen. En daarna is het meer de team. Want de team vecht, ja, die zijn natuurlijk aan het trainen voor een trip of voor iets anders of voor een reis of voor whatever het is. Ja. Als het maar gezellig is. Maar je hebt nog niet iemand bij jou in je team die de ambitie heeft om ooit de Tour de France te rijden? Nee. Mm. En je hebt ook nog niet iemand uit de Tour de France die zegt van ik kom bij Pata even praten over een aantal tips en tricks voor rennen. Oh ja, wie dan? Oh jawel. Ik weet niet als het toerrijden zijn. Ik ben echt slecht in toeren. Ik kijk fietsen vroeger in Durijn en al die dingen, daar ben ik van gebaat. Ja. Dus wat nu fietst, dat weet ik allemaal niet meer. Maar de eerste die ik wel kende door zijn vader was David. David Dekker, die kwam heel snel. Dat hij het heel tof vond wat van we deden. Erik. Ja. Ja. Die vond het heel tof wat we deden. Hebben ook contact. Ik heb met Piet, want Piet is echt een fanatieke fietser. Dus die twee fietsen af en toe samen. Daarna kwam Theo. Die heeft volgens mij de... Degenhard. Ja. Die eigenlijk, dan moet ik wel eerlijk zijn, dat kwam eigenlijk door zijn vrouw, zijn meisje. Dat is Lotte. En Lotte speelt bij Arsenal. Oh. En die kwam door mijn nichtje, want die speelt bij Ajax. Die kwam in contact met Lotte. En Lotte zei op een gegeven moment, ah, mijn vriendje vindt het ook leuk wat jullie doen. Misschien moet je hem even wat zien of zo. En ja, wij dachten, ja, wie is dat dan? En hij belde zelf, hij kwam zelf in contact. En hij zei, ja, ik vind het heel tof wat jullie aan het doen zijn. Ja. En als ik tijd heb, wil ik gewoon meekomen fietsen. Hetzelfde wat David zegt, als ik tijd heb, mooi, man, fiets ik mee, kan ik wat tips geven. Ja, ik had helemaal niet door wie hij was natuurlijk. Maar ja, het is wel grappig, omdat iedereen doet het wel. Die aanmeldt, zijn er nog een paar hoor, die ik nou vergeet. Het is allemaal liefde voor de sport. Ja. Ze zeggen meteen van, ik vind het wel leuk wat jullie doen. Maar het is meer dan liefde voor de sport. Want volgende week hebben jullie volgens mij een bijzondere rit. Hè? Toch 150 kilometer. Ja. Vanwege 150 jaar afschaffing slavernij. Ja. De Pata 150 Challenge. Ja. Leg uit, wat is het idee? Ja, het idee is duidelijk, maar wat wil je bereiken met de challenge? Ja, dit is meer weer een aandachtspunt voor ons. We zijn natuurlijk Surinamers. Amsterdamse Surinamers zijn we. Dus dit is voor ons een aandachtspunt. Officieel is het 160 jaar. Zeker. Met de 10 jaar erbij, wat wij belachelijk vinden natuurlijk. Dus voor ons is het 150. Ja, dus dan zitten wij meer te denken van, we moeten hier aandacht aan geven. En we moeten het vooral bekender maken. En als we dat kunnen doen met een hele grote groep die fietst, die er dan ook misschien nog over nadenkt, dan is het allemaal meegenomen. 150 kilometer, 150 jaar. Ja. De Pata 150 Challenge. Tim Sabayo van familiebedrijf Pata. Ja. Wielerteam is te volgen op Instagram. Het Pata Cycling Team. Yes. Dankjewel. Geen dank. Você partiu meu coração. Ai, mas meu amor não tem problema, não. Agora vai sobrar então o quê? O quê? Ai, um pedacinho pra cada esquema, só um pedacinho. assim você partiu meu coração. Você partiu meu coração, je hebt mijn hart verlaten. Nego de Borrell, Anita en Wesley Safadão. Straks Peter Heerschop. De week natuurlijk neemt hij weer door in zijn nieuwe column. En makers Maartje Hofhuis en Matthias Schut vertellen over hun serie De Zaak Schaap. Rondom de frauderende notaris Frank Oranje, die zichzelf van het leven beroofde, ook zelf van het leven beroofde ook nog eens. Nu is het NOS Journaal. NPO Radio 1. Jeroen Tjepkema. Voor het voorzitterschap van de Eerste Kamer hebben zich twee kandidaten gemeld. Zittend voorzitter Jan-Anthony Bruin van de VVD en Meili Vos van de PvdA. Bruin kreeg de laatste tijd kritiek dat hij onaangenaam was tegen zijn ambtenaren. Hij spijt betuigd en beterschap beloofd. In Gerson, in het zuiden van Oekraïne, zijn bij Russische aanvallen zeker twee mensen om het leven gekomen. De gouverneur van de regio zegt op Telegram dat de aanval op een transportbedrijf was en dat de slachtoffers van 43 en 55 daar werkten. Rusland wil via het Australische Hoge Rechtshof de bouw van zijn ambassade afdwingen. Die zou moeten komen in de hoofdstad Canberra, vlakbij het Australische parlement. Volgens Australië is de nieuwe ambassade een bedreiging voor de nationale veiligheid. En na urenlang blussen heeft de brandweer in Purmerend de grote brand in een loods met papier onder controle. De brand brak rond 1 uur afgelopen nacht uit. Om beter te kunnen blussen is een deel van de loods gesloopt. We gaan naar Dennis. Mooi, Dennis, want het is volgens mij best druk, toch? Ja, ja, ja. Op vrijdag begint de spits altijd heel vroeg. En dat is zeker nu het geval. Er staat al 400 kilometer file. Vooral in het zuiden van het land en op de alternatieve routes voor de afgesloten Haringvlietbrug. Dat zijn dan de A16 en de A17 is het al aansluiten. Wat daarnaast nog opvalt is de A12 van Den Haag naar Utrecht. Tussen Wanningsveen en Bodegraven heb je 20 minuten extra nodig. Door een ongeluk zijn twee rijstroken dicht. A27. Utrecht-Gorkum een uur extra tussen Houten en Lexmond. Een kapotte vrachtwagen zorgt ervoor dat de rechte rijstrook is afgesloten. A58, Bergen-op-Zoom-Breda. Een half uur vertraging tussen knooppunt Zoomland en knooppunt De Stok. Hier is ook de rechte rijstrook dicht. Dat komt dan weer door een ongeluk. En de A59, Zierikzee-Den Bosch. Tussen knooppunt Zonzeel en Oosterhout. 20 minuten extra door opruimwerk. Twee rijstroken zijn afgesloten. En de N57, Rotterdam richting Middelburg. Tussen de A15 en de Haringvlietdam. 40 minuten vertraging. NPO. Dit is tot 4 uur. Het is bijna 3 minuten over 2:30. Het is tijd voor Peter! Van Peter ja. Met ja, ja, ja. Het is altijd zo'n moment op de vrijdagmiddag, Peter. Ja, ik vind het ook fijn. Zeker na dat schitterende verhaal van Timo. Ja, ja, toch? Ja, hartstikke mooi. Maar ik neem even de week door. Ja. Dan weten we weer waar we nu staan. Maandag, het Nederlands team heeft matig gepresteerd in de finale ronde van de Nations League. Er werd verloren van Kroatië en van Italië. Problemen bij Oranje lagen in de verdediging en de aanval. En verder bij de keeper en op het middenveld. Maar bondscoach Koeman was vooral ontevreden over de instelling. Spelers hebben elkaar laten vallen, sprak hij. Er was geen bezieling, te weinig inzet. Positieve uitzondering van het geheel was Wout Weghorst. En dan weten we precies waar we momenteel internationaal staan. Als er wordt gesproken over het Nederlands team, dan denkt iedereen aan voetbal en aan mannen. Maar het Nederlands team kan ook gaan over de Nederlandse rolstoelbasketbalvrouwen die deze week gewoon weer wereldkampioen zijn geworden. Een onderzeeër op weg naar de gezonken Titanic wordt vermist. Sonarapparatuur probeert klanken op te vangen van Celine Dion. Zanger Hans Boyd zit financieel in de zorgen en woont in een caravan, zoals hij zelf ooit al aangaf. Annabel, het wordt niet zonder jou. In de Europese Unie zijn vorige maand bijna 1 miljoen auto's meer verkocht dan in mei vorig jaar. En die staan allemaal 's middags tussen 2:30 en 5:30 op de A1, de A10, de A20, de A12 en de A27. Dinsdag, er wordt gewacht op het grote tegenoffensief van Oekraïne, maar nu eerst belangrijk nieuws. Freek Vonk is bevallen van 3 larven in zijn been. Die had hij overgehouden aan een reis naar Costa Rica. 3 larven in je been, dat klinkt natuurlijk vreselijk, maar Freek vindt dat soort dingen heerlijk. Hij noemt de 3 larven Kwik, Kwek en Kwak. En Kwak kwam er het laatst uit. Normaal bij bevallingen gaat Kwak er het eerst in. Maar goed, lieve mensen, ik denk ook wel eens bij mezelf, waarom heb ik dit nou gelezen en waarom behandel ik? Nou, omdat het nieuws is. Freek Vonk is bevallen van 3 larven. Vriendin van mij, producent van een reisprogramma, die heeft een keer een dikke wurm van 30 centimeter uitgepoept. Dat was een parasiet via jakmelk in Mongolië. Ja, het klinkt exotisch, maar dat wordt vast ook al vaak gedronken binnen de Amsterdamse grachtengordel. Mag ik een decaf cappuccino met Mongoolse jakmelk en snippertjes kameelpoeder? Het ultieme doel van Freek is nu om een koningspython van 6 meter in het potje te leggen, om te kunnen zeggen, ja, het begon 3 maanden geleden met een rauw ei op mijn toosje. Cristiano Ronaldo komt in het Guinness Book of Records. Hij speelde gisteren zijn 200ste Interland. Maar om het even te duiden, Sherida Spitsen van de Oranje Leeuwinnen staat inmiddels op 208 Interlands. Woensdag, er was noodweer op komst, volgens KNMI. Onweer, stortbuien en let op, hagelstenen van 2 centimeter. Het is allemaal niet fijn, maar vreemd genoeg ga ik er dan toch op hopen. Hagelstenen van 2 centimeter doorsnee, het is niet fijn, maar dan wil ik ze ook wel zien. Het is net als wandelen in een national park in Amerika. Je kunt beter geen beer tegenkomen, maar je wil het eigenlijk wel. Want zo werkt het. Als in een Indonesisch restaurant over een gerecht zeggen dat het misschien te heet is voor mij, dan bestel ik dat. Allemaal dingen die niet goed zijn, maar ergens wil je het toch meemaken. Maar goed, de hagelstenen van 2 centimeter kwamen niet. En gelukkig maar, want zo'n bui zou zomaar allerlei belangrijke glasplaten kapot kunnen hagelen. Koning Willem-Alexander had het bij het staatsbezoek aan België in zijn toespraak tijdens het galadiner over de steun ooit van de zuidelijke Nederlanden aan het noorden over de termen kennis, kunde en kapitaal. Hij noemde het als grapje K3. Nou, is mooi gevonden. Hij had het dus ook kunnen hebben over kroon, kapitaal en kolonialisme. En dan even wachten en zeggen, oh la la lee, ik verlang zo naar oh la la lee. Donderdag. Uruguay zit met een enorme Duitse nazi-adelaar in de maag. Het bronzen beeld is 2 meter hoog, 3 meter breed, weegt 350 kilogram... en de vogel staat op een krans met daarin een hakenkruis. Ze hebben het in 2006 uit een gezonken Duits oorlogsschip gestakeld en actiegroepen willen er nu vanaf. Ze willen dat het beeld omgesmolten wordt tot een vredesduif. Maar dat stuitte weer op verzet van cultuurbeschermers en nazi-sympathisanten. Nou, er wordt nu gezocht naar een tussenoplossing. Het plan is nu de Duitse adelaar op een krans met een hakenkruis om te smelten naar een vredesduif met een klein snorretje op een Duitse helm. Ja, ik bedoel, de tussenoplossing is lang niet altijd de beste. Ja, het is een rare wereld, mensen. In Amerika is een zwangere vrouw in haar rug geschoten door haar zoontje van 2. Het jongetje had het geladen pistool van zijn vader op een nachtkastje in de slaapkamer van zijn ouders gevonden toen zijn moeder de was deed. De vader was niet thuis. Moeder en ongeboren baby hebben het niet overleefd. Zo'n rare wereld. Vrijdag. Intimiderend gedrag van de minister van Onderwijs. Ja, dat hoort ook niet in één zin. Dat klinkt als minister van Justitie in het shirt van Spartak Moskou. Of minister-president kan zich alles nog herinneren. Je hoort gelijk. Het klopt gewoon niet. Weet je wat er ook niet klopt? Vrijwel alle glasplaten van de gedenkplaats van het KWF kankerbestrijding zijn in de nacht van zondag op maandag vernield. Op de gedenkplaten stonden namen van overleden kankerpatiënten. Op datzelfde moment was Maarten van der Weijden inmiddels 134 kilometer onderweg bij het zwemonderdeel van zijn Elfsteden triathlon. Je kunt natuurlijk op beide manieren aandacht vragen voor kanker. Bij de een is er een opbrengst van vele miljoenen, bij de ander een schade van minimaal 30.000 euro. Bij de een is het vanuit hoop, liefde in zijn hart, en bij de ander vanuit, ja, wat zal ik zeggen, 3 larven in zijn hersenen. Ja, ik ken natuurlijk ook de meningen erover van waarom betalen aan een goed doel via extreme inspanningen. Je kunt het er ook gewoon overmaken. Waarom maak je het niet gewoon over? Waarom moet er dan eerst iemand voor lijden of zijn eigen lichaam op de proef stellen? Nou, dat zal ik je uitleggen. Misschien omdat die inspanning invoelbaar is. Omdat we ons daarbij iets voor kunnen stellen. Toen mijn lieve vriend Fons vertelde dat hij slokdarmkanker had en dat het niet meer te behandelen was, zei ik toen iets als, ja, ik begrijp precies hoe jij je moet voelen. Waarop hij zei, nee Peter, dat begrijp jij helemaal niet en dat kun jij ook niet begrijpen. Ik dacht ook dat ik het begreep toen ik het zelf niet had, maar dit is echt heel anders. Degene die lopen of fietsen of zwemmen of weet ik veel om geld op te halen voor onderzoek naar oplossingen van kanker bij anderen, van ALS, taaislijmziekte, noem maar op. Zij begrijpen ook niet precies wat het is, maar wel op dat ogenblik, tijdens de prestatie. Omdat diegene symbool staat voor al die anderen die ook na de streep weer gewoon hadden willen kunnen zeggen, ik ben er nog. Dat voel je dan even. Maar door deze twee nieuwsberichten luister ik wel nu opeens weer eventjes naar de liedjes van mijn collega-vrienden Maarten van Roosendaal en Jeroen van Merwijk. Ik lees mijn oude regieaanwijzingen door van Willem van der Sander Bakhuis en Matthijs Ruemke. Alle vier dood, alle vier kanker. Maar nu zijn ze er weer even. En ik ben weer even in de oude Academie voor Lichamelijke Opvoeding met mijn vriend Fons. Toen ik nog wel kon begrijpen hoe hij zich voelde. Kijk, iemand zwemt, fietst en loopt een Elfsteden triathlon. En iemand vernielt een gedenkplaats van KWF kankerbestrijding. De een met liefde, de ander met, ja, met wat? Haat? Nou, laten we dan zorgen dat het laatste niet uitzaait. We blijven de verhalen vertellen over degene die we missen. En daarom, het lintje van deze week gaat naar Norme Dikkeboom, die direct een inzamelingsactie is gestart voor het herstel van het gedenkmonument van het KWF. En hij ontvangt van mij de onderscheiding in de orde van ze zijn er gewoon nog. Van Peter. Met liefde. Wherever you go, whatever you do. is alive. And so we begin. Foolishly laying our hearts on the table, stumbling in. Our love is a flame burning within. Now and then, by light will catch us stumbling in. Chris Norman en Susie Quattro met Stumbling In. Nieuws via de NOS. Er worden opnieuw Russische aanvallen gemeld op Oekraïne. Daarbij zijn zeker 2 mensen om het leven gekomen. En ook ver achter het front, aan Russische zijde, worden explosies gemeld. Buitenlandredacteur Giem Balduk die volgt de situatie op de voet. Om wat voor aanvallen gaat het, Giem? Ja, het zijn een reeks aanvallen op de regio Gerson, de regio dat onder controle staat van de Oekraïners. In de stad Gerson zijn 2 doden gevallen bij een trolleybusremise. Maar het is slechts 1 van de vele aanvallen die de afgelopen dagen zijn gezien daar in de regio. Er was een beetje een hoop dat na die doorbraak van de dam daar in de buurt, dat het moeilijker zou worden om die Oekraïnse kant te bestoken. Maar die aanvallen gaan dus voortdurend door. Gisteren alleen al werden er 91 aanvallen gemeld. Aan de andere kant, nu aan de Russische zijde, zien we ook explosies diep achter het front. Bij de plaats Henichek, dat is een beetje aan de kant van de Krim, zeg maar. Het is 1 van de weinige oeververbindingen met de Krim. Het is ook de zetel van het Russische bestuur van die regio. Dus een gevoelige plek. We zien veel filmpjes van veel rookpluimen, harde explosies. Maar wat precies de schade is, dat weten we nog niet. En weten we waarom juist daar nu die aanvallen plaatsvinden? Ja, het is op zich een hele logische plek om die paar punten eigenlijk waarmee de Krim is verbonden met het Oekraïnse vasteland, om die af te snijden. Gisteren was er een aanval bij het plaatsje Chonhar met een Britse Storm Shadow raket. Diepe gat in een brug geslagen. Die brug is nu voor weken niet bruikbaar. Wat dus de aanvoer van nieuwe Russische troepen, van brandstof, van wapens, dieper het land in richting het front, wordt gefrustreerd eigenlijk. Dat zou dus nu bij Henichek ook het geval kunnen zijn. En dan is er nog een derde plek waar de Krim verbonden is met het Oekraïnse vasteland. Nou, mocht daar ook een aanval plaatsvinden, dan komen de Russen daar wel met problemen. Zegt dit iets over de kracht van het Oekraïnse leger op dit moment? Of het offensief? Ja, nou ja, alles op alles moet worden gezet eigenlijk om dat offensief te doen slagen. Het is meer dan alleen aan het front die stellingen innemen. Ook dieper in het front moeten dus aanvallen worden uitgevoerd. Wat wel duidelijk is, dat we in ieder geval niet heel snel nu heel veel grote resultaten gaan zien van het tegenoffensief. Steeds meer horen vanuit Kiev ook wel de boodschap, ja, dat we een beetje de verwachtingen moeten temperen. Dat we geduld nodig moeten hebben. Dat we niet binnen een paar weken de successen gaan zien. Het lijkt me een beetje een geprikkelde reactie ook wel. Er was een adviseur van Zelensky die twitterde vanmiddag. Dat de tijd die wij in het Westen hebben genomen om na te denken en te treuzelen over wapenleveranties, dat in die tijd de Russen hele goede verdediging hebben opgezet. En dat de Oekraïners daar dus nu tegenaan lopen. En dat het daarom misschien toch wat moeizamer gaat dan was gehoopt. Dankjewel. Buitenlandredacteur Giem Balduk van de NOS. Tot 4 uur. Umberto Tan. Een afschuwelijk verhaal. Het is een van de meest geruchtmakende fraudezaken in de geschiedenis van ons land. De zaak Schaap. Het gaat over een frauderende notaris van een gerenommeerd kantoor. Toen nog. Nu het onderwerp van de gelijknamige serie die vandaag verschijnt. Dit verhaal gaat over een man die alles had wat je maar zou kunnen wensen. Hij heet Frank Oranje. Zijn bijnaam die luidt Mr. Integrity. Topnotaris bij het kantoor van de landsadvocaat Pels Rijken. Hij was de man om de privébelangen van bewindspersonen op afstand te plaatsen. Begin 2019 komt er een melding binnen van fraude. Frank Oranje is hoofdverdachte. Dan heb je wel een dubbel leven. Op 6 november 2020 vindt de politie zijn levenloze lichaam. Blijkbaar zo in het nauw gedreven. Heel veel partijen hebben zitten slapen hier. 2,5 jaar na zijn dood is het nog totaal onduidelijk waar die 11,5 miljoen euro zijn gebleven. 11,5 miljoen euro verduisterde hij. Voor zoveel geld fraudeerde Frank Oranje, topnotaris, bestuursvoorzitter bij Pels Rijken, Mr. Integrity. Uiteindelijk beroofde hij zichzelf van het leven toen de zaak aan het licht kwam. Aan tafel de makers, researcher en interviewer Maartje Hofhuis en regisseur Matthias Schut. Beide wel. Ik kan me voorstellen dat dit wel een spannend moment is, want jullie hebben iets gemaakt wat echt het is groots wat jullie hebben moeten doen. Want het is een heel ingewikkelde zaak, Matthias. Waar begin je überhaupt bij zo'n reuze project? Ja, nou, het begint eigenlijk bij een fascinatie van een aantal mensen bij ons kantoor, het productiehuis. En we hadden er iets over in de kranten gelezen, NRC en FD. Maar verder bleef het eigenlijk stil. En toen is Thomas Rup, dat was een van onze redacteuren, die kreeg via een anonieme bron eigenlijk een tip van duik hier eens verder in. Want dit verhaal is veel groter dan iedereen denkt. En toen zijn we erin gedoken. Nou, en toen werden we zo gegrepen. En toen bleek ook dat het inderdaad veel verder ging dan alleen die fraudezaak. Wat greep jou het eerst? Nou, eigenlijk die foto van die man. Dus als je nu naar NPO Start gaat, dan zie je dus ook dat die een foto... lachende man, keurige vent. Perfecte, echt zo'n... Nou, hij heette ook in Haagse kringen Mr. Integrity. Ja. Dus hij was onberispelijk. Echte notaris. Ja, je zou bij wijze van spreken je huis via hem verkopen. Maar niets blijkt minder waar. Ja. Was jij op de hoogte, het geldt voor jullie allebei trouwens, Maartje, voor jou ook. Waren je op de hoogte van de positie van het kantoor waar hij werkte, Pels Rijken? Matthias, jij? Nee, niet meteen. Dus toen we er eigenlijk indoken, toen kwamen we erachter dat inderdaad dat het kantoor van de landsadvocaat is. Nou ja, dus het advocatenkantoor van de overheid, nationaal, provinciaal, gemeente. Ja. Iedereen gaat daar naartoe voor zijn belangen. Nou, niet iedereen, maar dus heel veel. Heel veel. In ieder geval voor 46 miljoen euro per jaar ongeveer. Exact, ze verdienen veel geld. Het is een commercieel bedrijf. Die partners mogen jaarlijks 5-6 ton, denk iets in die orde van grootte, bijschrijven. En het gekke is dat die landsadvocaat dus al, ik geloof 60 jaar daar vandaan komt. En dat er nooit een aanbesteding is. Hè? Dus als er een bouwproject is, dan moet dat worden aanbesteed. Maar bij juridische zaken is dat blijkbaar niet zo in Nederland. Ja. Dus wij stuiten eigenlijk ook wel op een soort systeemfout. Een democratische systeemfout. Hè? Dat de vertegenwoordiging van de juridische vertegenwoordiging eigenlijk van Nederlanders in de staat best wel vreemd geregeld is. Daar gaan we straks ook nog verder over praten. Maartje, wanneer komt voor jou de rol van Pels Rijken, dat kantoor van deze meneer Oranje, die zichzelf van het leven beroofde omdat hij zoveel geld had verduisterd en aan het licht kwam. Wanneer was de rol van dat kantoor voor jou duidelijk? Ja, ik had die rol al wel door. Omdat in eigenlijk alle grote zaken, zoals Urgenda, Srebrenica, dat soort zaken waarbij de overheid partij is, staat Pels Rijken altijd de overheid bij. Ja. En ik dacht meteen, fraude bij Pels Rijken, dat is huge, dat is big. Maar dat vond ik dus ook heel verbazingwekkend. Want toen ik erin dook, NRC en FD hebben er heel veel over geschreven. Maar verder was het eigenlijk... Vrij rustig. Ja, ik denk dat mensen het ook heel ingewikkeld vinden. Fraude en Pels Rijken, mensen zich niet goed realiseren dat het ons allen aangaat. Ja. En daardoor denk ik dat het toch een beetje stil is. Maar misschien dat ook nog andere krachten hebben meegespeeld. Is dat een van de redenen waarom jullie hebben gezegd, omdat het een ingewikkeld verhaal is inderdaad? Misschien moet dan de regisseur aankijken. Jullie hebben ervoor gekozen om een verteller op te voeren. Hè? Jeroen Spitsenberg, die doet dat. Die vertelt, die neemt je mee in de inleidingen. En dus deels non-fictie daardoor. Ja. Kan je ons meenemen in een beslissing om dat te doen? Nou, dat had ook nog een andere reden. Omdat niemand voor de camera wilde praten. En in dat maakproces kreeg je heel veel njet. Ja, en njet. En, maar wel heel veel off the record. Ja, dat wel. Oh ja, off the record heb ik zoveel gehoord. Okay. Maar als ik dan zei, nu wordt het serieus, dan trok... En waarom niet? Ja, toch bang om ermee geassocieerd te worden. Maar ze wilden me wel allemaal beïnvloeden. In hoe? Nou, door hoe wij dit verhaal zouden vertellen. En niet te streng zijn. Onder meer. En er is wel druk op uitgeoefend. En ze hebben echt geprobeerd dat wel te beïnvloeden. Ja, je duikt hier in een wereld inderdaad van de witte borden. Juridische wereld die heel gesloten is. Allemaal corporale mensen die elkaar allemaal van vroeger nog kennen. En elkaar toch redelijk de hand boven het hoofd houden, lijkt het. Er waren 11 miljoen redenen om dat niet te doen en toch. Ja. Zullen we even gaan luisteren naar een fragment? Want in de serie Jeroen Spitsenberg vertelt dus hoe groot de rol is van deze bewuste man, Frank Oranje, op het kantoor van Pels Rijken. Hoger dan Frank Oranje kun je niet reiken binnen het notariaat. Daarom is Frank Oranje ook de man om bewindspersonen, ministers, te helpen met op afstand zetten van privébelangen, zoals dat heet. Daarmee wordt bedoeld, bij voorbaat de schijn van belangenverstrengeling vermijden. Daarvoor zijn ministers bij Frank Oranje aan het juiste adres. Beter nog, de onkreukbaarheid van Mr. Integrity straalt ook een beetje op de minister af. Toen nog wel. Ik heb gekeken naar jullie serie, 4 afleveringen, fascinerend. Wat ik echt niet begrijp, is... Kijk, je zou denken als iemand 20 jaar lang fraudeert... en 20 jaar lang geld steelt... 20 jaar lang bekend zat als Mr. Integrity... dat hij dan heel ingenieus doet. Ja. Het was freaking simpel wat hij deed. Heel brutaal, heel simpel. Nou, maar het erge daarvan is, vind ik... want daar verbaas ik me over... Pels Rijken doet zichzelf voor als slachtoffer van hem. Ja. Terwijl al die collega's hebben het kunnen inzien. Mm-hmm. Zijn kandidaatnotaris die met hem samenwerkte... kon er gewoon naar kijken. Je hebt het gewoon gezien ook. Ja. Op pagina 1 van de stukken kon je het al meteen zien. En iedereen keek gewoon weg. Ja. Want hij had de bijnaam Mr. Integrity. Ik snap dat gewoon niet. Nee. Nou, het is ook wel te verklaren. Want het bleek ook wel een man te zijn die... zeg maar zijn gezag liet gelden op de werkvloer. Hij was natuurlijk een tijd lang de hoogste baas. Dus mensen hadden denk ik ook wel zoiets van... nou ja, als hij daar aankomt of hij vraagt je iets... nou ja, dan maak het ik... Het zou wel kloppen. Ja, ik maak me er maar even snel vanaf. Of ik loop even weg. Of ik, maar het is natuurlijk... Ja, het is bizar dat het bij dat instituut... Hè, die ons dus vertegenwoordigt juridisch... Zal ik even laten horen hoe hij te werk ging? Frank Oranje dus kon dus 20 jaar lang fraude plegen. Hij was notaris, bestuursvoorzitter. Hij was de topdog van het kantoor. Landsadvocaat, Pels Rijken. Het hoogste instituut op het gebied van advocatuur... als het gaat om vertegenwoordiging van de overheid. En in dat instituut ging die man zo te werk. Hij spint een web van stichtingen en rekeningen... waarover alleen hij het beheer heeft... En vervolgens boekt hij sommen geld heen en weer... tussen die derde geldrekening van Pels Rijken en zijn web. En ondertussen roomt hij bedragen af. Zijn collega's hebben niet in de gaten... dat een groot deel van die stichtingen lege hulzen zijn. Door Frank Oranje opgericht om geld naartoe te sluizen. Niemand vraagt door, want ze denken dat het wel goed zit. Het is tenslotte Frank Oranje. Maar als jij een kantoor hebt waar gewoon dus 11,5 miljoen euro kan verdwijnen... en dat vertegenwoordigt de overheid, Maartje. En eigenlijk merk ik ook in jullie documentaire dat Rutte bijvoorbeeld... die vindt het eigenlijk prima, je moet er niet zo zeuren. Joh. Ja, jezus, kan gebeuren, foutje. Hè? 11,5 miljoen, who cares? Wat mij stoort namelijk, is dat die toeslagenouders... als zij 100 euro te veel kregen... die werden gewoon door deze landsadvocaten gewoon de paal genageld. Ja. En zij zelf stelen 11,5 miljoen. Ze kijken allemaal weg. Nou, zij niet, hè? Maar dus die Frank Oranje. Zij zeggen van niet, maar hun systeem is erop gericht dat je gewoon kan stelen. Ja. En dan heb je dus een slecht systeem bij Pels Rijken. En daarna hebben ze die notaris weggesneden. Ja, sorry, ga even renten. Hebben ze die notaris weggesneden en dan doen ze net, alles is opgelost. Ja, nee, niet. Want jullie zijn gewoon onbetrouwbaar. Ja. Hoe kan dit? Nou ja, dat is ook een vraag die nu ook nog op tafel ligt. Want er wordt nog gedebatteerd in de Tweede Kamer hierover. Na de zomer. En ik vind dat daar ook nog echt heel kritisch naar gekeken moet worden. Want we hebben ook allemaal hoogleraren gesproken. En die zeggen van ja, het zit er maar ook in dat dit systeem... dat de checks en balances gewoon niet klopten. Het klopt gewoon niet. En nu zeggen ze wel dat ze het aangepast hebben. Ja. Maar het is toch best bijzonder. Als ik jou zo zou bedonderen, zou jij dan nog zaken met mij doen? Dat is de vraag. Maartje Hofhuis, Matthias Schut, De Zaak Schapen... staat uit 4 afleveringen, zeer aan te bevelen... vanaf nu te zien op NPO Start. En denkt u aan zelfmoord, want we praten er toch over... van Frank Oranje, dat is natuurlijk wel treurig. Praat over zelfmoordgedachten kan anoniem. Chat via www.113.nl of bel 113. Maar De Zaak is echt een zaak die nog steeds stinkt. Ik ben Jesje Uitzetin. En ik ben Fatima Baya. NPO Radio 1 podcast. We werken als journalist voor de NOS. Wij zijn allebei dochters van gastarbeiders... die zo'n 60 jaar geleden vanuit Marokko en Turkije naar Nederland kwamen. Wij zijn geboren in Nederland, maar groeiden ook op... met de tradities van onze ouders. In onze podcast Twee Werelden praten we over arbeidsmigratie. Maken we dezelfde fouten in Nederland die ze 60 jaar geleden hebben gemaakt? En hoe maak je bij islamitische patiënten duidelijk dat ze zijn uitbehandeld? Waar wil je begraven worden? En kan dat wel? Het is een moeilijke vraag, maar dat gesprek voeren, dat helpt wel. Twee Werelden is een podcast van de NOS voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Wat maakt het Concertgebouw nou zo bijzonder? We vragen het Lucas en Arthur Jussen. Wat het Concertgebouw maakt voor mij is dat... De grote zaal in het Concertgebouw kan ook heel erg klein aanvoelen, heel intiem. Je voelt die ruimte op een gegeven moment niet meer. Je voelt dat de mensen van de laatste rij eigenlijk ook op de eerste rij bij je zitten als je aan het spelen bent. Er is bijna geen mooiere zaal om in te spelen. En als je speelt krijg je zoveel terug, omdat het zo mooi klinkt. Help mee het Concertgebouw door te geven aan volgende generaties met een donatie of een legaat aan het Concertgebouwfonds. Kijk op Concertgebouw Steun ons. Ontspan. Tel tot 10. 1, 2... Het is beter om hulp in te schakelen voordat je bij de 10 bent. Mantelzorg hoef je niet alleen te doen. Saar aan Huis is een oplossing voor aanvullende mantelzorg. Kijk op saaraanhuis.nl. Sunweb heeft last minute naar Griekenland. Voordelig je vakantie boeken, inpakken en straks heerlijk genieten. Boek nu op sunweb.nl. Sunweb. Heb je als mantelzorger ondersteuning nodig? Kijk op saaraanhuis.nl. Je wil je mensen kunnen vertrouwen. Is het toch gefraudeerd? De onderzoekers van Hofman staan voor u klaar en zorgen dat het weer veilig wordt. Vertrouwen is goed. Hofman is beter. Voorkom dat je vermogen verdampt op je bankrekening. Beleg bij Bridgefund in kortlopende leningen aan Nederlandse MKB'ers. Inleg vanaf 100.000 euro en rendement tot wel 5,25% per jaar. Bridgefund. Make money smile. Let op, u belegt buiten AFM-toezicht. Geen prospectusplicht voor deze activiteit. Fraude? Hofman lost het op, zorgt voor bewijs en maakt uw organisatie veiliger. Breng met jouw belegging Nederland in beweging. Ga naar bridgefund.nl/beleggen. Toneelgroep Jan Vos presenteert Wind. Een onstuimige komedie over de energietransitie. Deze zomer te zien in Utrecht, Drenthe en Overijssel. Koop nu kaarten op toneelgroepjanvos.nl. 3 uur. NPO Radio 1. Umberto Tan. Straks het bijzondere verhaal van verzetsfotograaf Cas Oorthuis, die ondanks een fotografieverbod van de Duitsers in de oorlog bleef fotograferen. Calimets, de conservator van het Verzetsmuseum, vertelt er straks alles over. Maar nu is het NOS Journaal. Jeroen Tjepkema. De Groningse gaskraan wordt op 1 oktober dichtgedraaid, maar de gasinstallatie wordt nog niet meteen afgebroken. Tot een jaar daarna blijven de gasputten open voor als het heel koud wordt. Per 1 oktober 2024 komt er dan definitief een einde aan de gaswinning in de provincie Groningen. Staatssecretaris Veilbrief van Mijnbouw is tevreden met het vaststellen van het officiële einde van de gaswinning, maar de problemen en de aardbevingen zijn daarmee nog niet verdwenen, zegt hij. Minister Harbers zet de aanleg van 14 nieuwe wegen op pauze. Ook 3 projecten voor vaarwegen gaan voorlopig niet door. De minister had in maart al aangekondigd dat hij geld dat bestemd was voor nieuwe infrastructuur de komende tijd wil uitgeven aan groot onderhoud van bestaande wegen die deels verouderd zijn. Projecten zoals die rond de A9 bij het Rotterpolderplein, de A58 van Breda naar Tilburg en de A27 van Zeewolde naar Eemnes gaan nu niet door. De uitstel heeft volgens Harbers te maken met de stikstofproblemen, de stijgende prijzen in de bouw en de krapte op de arbeidsmarkt. In Gerson, in het zuiden van Oekraïne, zijn bij Russische aanvallen zeker 2 mensen om het leven gekomen. De gouverneur van de regio zegt op Telegram dat de aanval op een transportbedrijf was en dat de slachtoffers daar werkten. Het waren mannen van 43 en 55 jaar oud. Buitenlandredacteur Gien Balduk. Het is slechts één van de vele aanvallen die de afgelopen dagen zijn gezien daar in de regio. Er was een beetje een hoop dat na die doorbraak van de dam daar in de buurt dat het moeilijker zou worden om die Oekraïnse kant te bestoken. Maar die aanvallen gaan dus voortdurend door. Bij deze aanval in Gerson zijn naast de 2 doden ook 4 mensen gewond geraakt. De vrouwengevangenis in Nieuwersluis heeft aangifte gedaan van mogelijk wangedrag door personeel. Bij een onderzoek door de inspectie Justitie en Veiligheid bleek al dat vrouwen zich geïntimideerd voelen. Maar nu denkt de gevangenisleiding dat het wangedrag omvangrijker is. Na urenlang blussen heeft de brandweer in Purmerend de grote brand in een loods met papier onder controle. De brand brak rond 1 uur afgelopen nacht uit. Om beter te kunnen blussen is een deel van de loods gesloopt. Keeper Kenneth Vermeer speelt komend seizoen weer in de Eredivisie. De 37-jarige oudkeeper van Ajax en Feyenoord tekent voor 1 jaar bij het gepromoveerde PEC Zwolle. Vermeer zat sinds zijn vertrek bij FC Cincinnati in mei zonder club. 2 kandidaten hebben zich gemeld voor het voorzitterschap van de Eerste Kamer. Zittend voorzitter Jan-Anthony Bruin van de VVD en Meili Vos van de PvdA. De 65-jarige Bruin kwam de laatste tijd in het nieuws omdat ambtenaren hem beschuldigden van wangedrag. Hij beloofde daarna beterschap. In zijn sollicitatiebrief gaf hij aan dat deze kwestie geen obstakel vormde om opnieuw voorzitter te willen worden, zegt politiek verslaggever Mark Hamer. Ik heb hier zijn sollicitatiebrief aan de leden van de Eerste Kamer. Ja, hij rept zich met geen woord over die hele kwestie. Misschien op één zinnetje dan. De recent door mij persoonlijk ervaren kwetsbaarheid in de functie heeft mij er niet van weerhouden u deze brief te schrijven. En hij sluit dat af met integendeel. De grootste senaatsfractie, de BBB, levert zelf geen kandidaat en stemt voor Bruin als voorzitter. Dinsdag kiezen de Eerste Kamerleden de nieuwe voorzitter. Alle middelbare scholen in Brabant stoppen per direct met het inhuren van uitzendkrachten. Volgens de schoolbesturen worden docenten weggekaapt door uitzendbureaus om ze daarna als invalkracht aan te bieden tegen een hoger bedrag. In Brabant gaat het om honderden tijdelijke medewerkers die op deze manier werken. Door de uitzendkrachten helemaal niet meer in te huren, hopen de scholen dat het extra geld weer naar het onderwijs kan en de leerkrachten weer beschikbaar zijn voor vaste contracten om het lerarentekort op te vangen. Het weer zonnig met wat stapelwolken. Het is 20 graden op de Wadden en 26 in het zuidoosten van het land. Morgen in het noorden iets meer wolken en kans op wat regen. Verder droog en zonnig en maximaal 27 graden. De ANWB Verkeersinformatie, Dennis Mooi. Er staat al een dikke 450 kilometer file. Vooral in het zuiden van het land is het druk. En dan voornamelijk op de alternatieve routes voor de afgesloten A29... die een groot deel van de zomer in beide richtingen dicht is vanwege werkzaamheden. En dan heb ik het over de A16 en de A17. Vooral op die wegen moet je veel geduld hebben. Op de A27 vanuit Breda naar Gorinchem loopt het ook helemaal vast. Tussen Breda Noord en Gorinchem doe je er 40 minuten langer over. Dan de A27 vanuit Utrecht naar Breda. Tussen knooppunt Rijnsweerd en Lexmond ook 40 minuten vertraging door een vrachtwagen met pech. De weg is weer vrijgegeven. Op de A58 Bergen op Zoom richting Breda. Tussen knooppunt Zoomland en knooppunt De Stok 3 kwartier extra door een ongeluk. En de N57 Rotterdam richting Middelburg. Tussen Brielen en de Harenvlietdam 50 minuten vertraging. De Jong Intravakanties. Jouw vakantie. Gewoon perfect geregeld. De Jong Intravakanties. En nu? Even rust in dit reclameblok. Bij veel mensen met een hersenaandoening komt zelfs de kleinste prikkel bikkelhard binnen. Denk je eens in hoe heftig dat is. Een beetje begrip doet wonderen. Kijk op hersenstichting.nl/samenvoorbegrip. Is dat die aan? Oké. Okay. Nou, welkom allemaal bij ons poppentheater. We hebben alleen één klein probleempje. We hebben 30 stoelen en jullie zijn met meer dan 1000. Als iedereen nou een klein beetje kan inschuiven. Is jouw culturele instelling ook klaar voor het grote publiek? Een online campagne kan bij Ster al vanaf €2000. Ga naar ster.nl en bereik meer. Tijd voor een carrière-stap. Start een gratis opleiding met stapsubsidie. Kies uit 300 thuisstudies op nha.nl. Verdient jouw goede doel ook een groot publiek? Een online campagne kan bij Ster al vanaf €2000. Ga naar ster.nl en bereik meer. Kies uit 300 thuisstudies met stapbudget. nha.nl. Hallo en hallo lekker barbecue weer. Weet je trouwens wat ook heel lekker is? Onze Kies & Mix barbecue. Vega, groente, vis en vlees. 3+1 gratis. Dus grill wat je wil. Jumbo, dat is leuk boodschappen doen. Ook online. Ik moest kiezen. Neem ik afscheid van mijn familie of niet? Meer dan 100 miljoen vluchtelingen maken dit soort onmogelijke keuzes om te overleven. UNHCR, de VN-vluchtelingenorganisatie, biedt bescherming. Ben je benieuwd welke keuze jij zou maken? Ga naar unhcr.nl. NPO Radio 1. Avro Tros. Het is vrijdagmiddag. Tot 4 uur. Welkom bij Avro Tros hier op NPO Radio 1. Verzetsfotograaf Cas Oorthuis bleef de Tweede Wereldoorlog en uiteindelijk de bevrijding vastleggen, ook al was het in de laatste fase van de oorlog door de Duitsers zelfs verboden om te fotograferen. In het Verzetsmuseum zijn zijn foto's nu te zien. Het Centrum Seksueel Geweld gaat samenwerken met dating-app Tinder Hoe dat zit, dat gaat Iva Bikanić vertellen van het Centrum Seksueel Geweld. En Arjan Dwarshuis is hier samen met zijn podcastvriend Gisbert van Baren. Ze zijn net terug van een schitterende expeditie naar Spitsbergen. Straks vertellen ze wat voor moois ze daar hebben gezien. En zat daar misschien ook wel een ijsbeer bij. Maar nu eerst een bijzondere open brief. Radio tot 4 uur. En dan heb ik het over de brief van Patrick Noordhoven deze week in NRC. Daarin schrijft hij dat de overheid geadopteerden moet ondersteunen in hun zoektocht naar hun oorspronkelijke identiteit. Dat gebeurt nu namelijk te weinig, vindt Patrick. Zelf werd hij illegaal geadopteerd uit Brazilië. Patrick hangt nu aan de lijn. Het is een heel complex verhaal, ook in jouw geval, Patrick, als ik dat zo mag zeggen, jouw illegale adoptie uit Brazilië. Maar kan je me meenemen, het feit dat jij dus illegaal geadopteerd bent, wat dat voor jou doet, wat dat met jou heeft gedaan, met je gevoel? Ja, zeker. Dat is onbeschrijfelijk. Eigenlijk alles dat mensen normaal gesproken weten over wie ze zijn, als ze in de spiegel kijken, dat ze iets terugzien van de vader, van de moeder, weet of ze broers of zussen hebben, of die kinderen hebben. Al die meest menselijke dingen, die ontbreken de meeste geadopteerden. Die hebben daar geen kennis, geen wetenschap van en kunnen zich ook niet voorstellen hoe het is. En wat zijn de momenten dat dat gevoel, hè, wat je nu schrijft, dat is een onbehagelijk gevoel natuurlijk, waar je daar het meest last van hebt? Ja, je wordt er op dagelijkse mee geconfronteerd. Bij het invullen van formulieren, je geboortedatum, je naam, medisch gezien natuurlijk, erg van belang. Een geadopteerde heb doorgaans geen idee over een medische achtergrond. Dat kan tot zorgen leiden. En natuurlijk, veel interlandelijk geadopteerden zijn allesbehalve typisch in dit geval Nederlands. En wordt met grote regelmaat allerlei vragen gesteld. Die eigenlijk toch heel impertinent zijn en heel ongemakkelijk. En ja, maar waar kom je dan echt vandaan? En dat is eigenlijk iets waar je niet omheen kunt. Maar dan moet je bijna wel zeggen, ja, nee, ik ben geboren in Brazilië, maar ik ben geadopteerd, dus dat bedoel je? Ja, zeker, ja. Nou schrijf je die brief dus in NRC, waarin je, en ik vat het samen, waarin je schrijft dat de overheid geadopteerden moet ondersteunen in hun zoektocht naar hun oorspronkelijke identiteit. En dat gebeurt nu te weinig. Op welke manier zou de overheid mensen die zijn geadopteerd moeten helpen om die zoektocht te begeleiden? Ja, nou, het recht op identiteit, dat is een fundamenteel recht. Voor de meeste mensen, zoals eerder gezegd, is dat geen probleem. Die weten wie ze zijn. Interlandelijk geadopteerden weten dat doorgaans niet. Nou ja, de staat is verplicht om dat recht op identiteit te faciliteren. Ik heb er ook rechtszaken over gevoerd. Jurisprudentie over gecreëerd. En dat is echt heel ruim, hè, van de omstandigheden waarin je geboren bent tot en met het meest duidelijke wie zijn jouw ouders. Mm-hmm. Nou ja, die informatie. De Verenigde Naties hebben daar vorig jaar een gezamenlijke verklaring over doen uitgaan. De staten die dus in landelijke adoptie hebben ontvangen, in dit geval zoals Nederland, maar ook waaruit de ondertussen volwassen geadopteerden komen, die zijn verplicht om die geadopteerden te helpen. Dus om vast te stellen, voor zover mogelijk, wie hun ouders zijn. En dat is iets bijvoorbeeld ook waar adoptieouders op de steun van de staat konden rekenen. Die konden rekenen bijvoorbeeld op subsidies voor het adopteren van een kind. Geadopteerden die hebben ook recht, omdat ze hun ouders hebben subsidies gekregen. En dat is zogenaamde rechtsongelijkheid die er nu bestaat. En daar strijd ik voor, dat geadopteerden steun krijgen van de staat. Nou is jarenlang hier in Nederland, hebben we natuurlijk het televisieprogramma gehad Spoorloos, waarin geadopteerde mannen en vrouwen op zoek gingen naar hun roots, om maar even zo te zeggen. Is het mede door programma's als Spoorloos heel lang onder de radar gebleven, de behoefte van veel geadopteerden, zoals jij dat nu ook uitspreekt? Omdat er een plek was waar je dat gewoon kon doen? Ja, het was denk ik een duivels dilemma voor veel geadopteerden. Geef ik mijn recht op privacy op, met een kans op een match met mijn oorspronkelijke familie? Mm-hmm. Of onthoud ik me daarvan en lukt het me misschien nooit? Nou ja, nu is er ook een expertisecentrum opgericht. En dat is heel pijnlijk. Ten eerste, geadopteerden hebben daar niet om gevraagd. En ten tweede, het meest belangrijke dat het expertisecentrum zou moeten doen, dat doen ze niet. En dat is dus het ondersteunen bij het zoeken naar hun identiteit. Hoe is je relatie met je adoptieouders sinds deze zoektocht? Is daar iets in veranderd? Ja, ik heb veel maar ingezet voor het recht op identiteit. Er is ook veel over gepubliceerd. Ik heb daar rechtszaken over gevoerd. Ja. En het is een hele droevige situatie, denk ik, waar alleen maar verliezers in zijn. En dat is nou juist iets waarvoor ik eigenlijk strijd dat anderen dat niet hoeven door te gaan op deze manier. En ja, proberen awareness te krijgen voor ons recht op identiteit. En zodat anderen hopelijk meer op steun kunnen rekenen. Dus wat de uitkomst ook is, deze strijd heeft nu al een prijs. Ja, dat is onbetaalbaar, onherstelbaar. En ja, ik vind dat de minister echt zijn verantwoordelijkheid moet nemen. Ik vind dat heel erg pijnlijk. Ik denk dat de minister zijn statelijke verantwoordelijkheid moet nemen om dus die verklaring van de Verenigde Naties om te zetten in beleid. Ik denk als je kijkt bijvoorbeeld naar het feit dat Nederland wetgeving heeft gemaakt. De wet opneming buitenlandse pleegkinderen, bijvoorbeeld ter adoptie. Daar hebben wij ook recht op. Wij hebben recht op een wet voor het achterhalen van onze identiteit. En die zijn er nu niet. Hè? En de minister heeft een hele belangrijke rol hierin. En hij gaat ondertussen door met inlandelijke adoptie. Faciliteert het niet bestaande recht op een kind van wens- en adoptieouders. En geadopteerden die weigert die individuele steun te verstrekken. En dat is echt onacceptabel. Patrick Noordhoven, het opiniestuk dat hij geschreven heeft is te lezen op de site van NRC. Dankjewel. NPO Radio 1. Radio 1. Dit is tot 4 uur. Oh, A Thousand Miles van Vanessa Carlton op NPO Radio 1. Nieuws via de NOS. De gaswinning in Groningen wordt per 1 oktober stilgelegd, heeft het kabinet vandaag besloten. Staatssecretaris Hans Veilbrief van Mijnbouw zei net na de wekelijkse ministerraad dat het besluit van grote betekenis is voor de mensen in Groningen. Helemaal definitief is het nog niet. Dat zal een jaar later gebeuren, per 1 oktober 2024, zegt Veilbrief. Definitief voor het volgend jaar. Dus volgend jaar gaan we afbreken en wat ze wel zeggen beton in de put storten. Maar dit jaar gaat de gaswinning naar nul. Waarom stopt u niet nu meteen definitief met die gaswinning? Ja, we zitten in een hele onzekere geopolitieke situatie. De aanvoer van gas uit het buitenland, LNG, et cetera, is niet helemaal zeker. We hebben net een nieuwe fabriek, een stikstoffabriek. Dus ik neem even een jaar om dat goed voor te rijden, maar volgend jaar definitief dicht. Ja, snapt u dat dat ook argwaan opwekt in Groningen? Ja, dat snap ik. Maar ze kennen mij en als ik zeg dat ik volgend jaar ga sluiten, ga ik volgend jaar sluiten. Ja. En wat is daarvoor nodig om het dan ook wettelijk vast te leggen en de gasput vol te storten? Nou, daar moet ik een wet voor maken. Dus ik ga een wet maken dat Groningen definitief dicht gaat. En we gaan natuurlijk een jaar gebruiken om te zorgen dat als het volgend jaar nog onrustig is, geopolitiek, dat we dan voldoende gas weten dat we dat hebben. Hoe belangrijk is dat voor Groningen? Heel belangrijk, heel belangrijk. Mensen zijn onzeker. Zijn onzeker over hun huis en over hun gezondheid, et cetera. Dat komt door de aardbevingen. Die aardbevingen worden veroorzaakt door de gaswinning. Het is zelfs zo dat als de gaswinning stopt, de bevingen nog jaren door zullen gaan. Maar de enige manier om te zorgen dat die bevingen uiteindelijk gaan stoppen, is stoppen met gaswinnen. En dat doen we nu. Ja, de symbolische waarde van het ook echt helemaal sluiten is natuurlijk groot. Ja, volgend jaar is zeg maar de grote symbolische waarde. Maar dit jaar doen we eigenlijk feitelijk al wat iedereen wil, namelijk nul. Behalve als het heel koud wordt deze winter. Als het heel koud wordt en er is een probleem met een van de bergingen, dat is de reden waarom ik die putten nog even zeg maar op nul houden, nog niet volstort, dan kunnen we eventueel gewoon in gebruik, maar dat is dan voor hele korte tijd. Putten sluit, dat is de hoofdboodschap. Staatssecretaris Hans Veilbrief in gesprek met Michiel Breedveld van de NOS. NPO. Dit is tot 4 uur. Tinder gaat tijdens het swipen haar gebruikers informatie van het Centrum Seksueel Geweld tonen. Daarmee is het de eerste dating-app in Nederland die aandacht vraagt voor seksueel geweld. Iva Biekerinch is directeur van het Centrum Seksueel Geweld. Ik moet je heel eerlijk zeggen, we kennen elkaar langer, ik ken het centrum ook langer. Ik had deze combinatie niet meteen gemacht en niet meteen bedacht. Maar toen ik hem hoorde, dacht ik, wat een simpel goed idee is dit. Mm-hmm. Ja. Had jij dat ook toen ze jou benaderde? Ja. Ik ben er heel erg gelukkig mee. Want seksueel geweld gebeurt. We willen het voorkomen, maar het gebeurt. Het is een probleem van ons allemaal. We kunnen wel denken van ja, dit gaat niet over mij. Maar het is een maatschappelijk probleem. We hebben er allemaal een verantwoordelijkheid in. En ik vind het dus heel tof dat een bedrijf zoals Tinder hiermee het initiatief neemt om dit te gaan doen. En ik hoop dus ook heel erg dat andere dating app bedrijven, maar überhaupt bedrijven, ook taxibedrijven, festivalorganisaties, wijs mensen erop. Ja, wij hopen dat je een leuke date hebt. We hopen dat je een leuk feest hebt. We hopen dat je een leuke taxirit hebt. Maar mocht het anders lopen, ja, bel dan dit nummer 0800-0188. Omdat je wil dat... Je kan niet altijd seksueel geweld voorkomen, snap je? Wij willen dat, maar dat kan niet altijd. Wat was van hun de noodzaak om die toenadering tot jullie te zoeken? Dus kennelijk hebben zij daar heel veel ervaring mee gehad met seksueel geweld bij die dating-app, bij Tinder. Wat willen ze van jullie? Wat willen jullie van hen? Kijk, date rape is niet nieuw. Het is heel jammer, maar er zijn genoeg situaties waarin mensen besluiten met elkaar een date te hebben. Het begint leuk en het eindigt afschuwelijk, dramatisch. En een eenmalige gebeurtenis kan zelfs echt je leven vergallen. Dat gebeurt ook met dating sites en dating apps. Het is niet een nieuw fenomeen. En het gebeurt bij een Tinder-date niet vaker dan bij andere dating-apps. Het is een sociaal-maatschappelijk probleem. Exact. Dus ook op Tinder. Exact. En wat ik dan zo stoer vind van ze... Ze hebben er dus voor gekozen om hun leden, hun gebruikers... tijdens het swipen kom je dus dat nummer tegen van het Centrum Seksueel Geweld. Oh. Dat is niet echt sexy als je net aan het... Nee. Weet je wel, je bent lekker aan het bezig en aan het zoeken. En bam... Daar komt gewoon de realiteit. En wat laat jullie zien dan? Je ziet, heb je een nare seksuele ervaring? Bel dan. Oh. Hoe sneller, hoe beter. En wij willen natuurlijk juist voor die situatie waarin mensen het net hebben meegemaakt en dat je thuis komt na een date en je denkt, wat was dit? Maar heel veel mensen zijn zo geschrokken, zo geschokt, dat ze niet eens woorden kunnen geven aan wat hen is overkomen. Mm-hmm. He, en de meeste mensen gaan ook onder de douche, gaan heel lang onder die douche staan en duiken onder het dekbed en willen het liefst gewoon vergeten. En omdat het risico op een posttraumatische stressstoornis heel hoog is, de helft van de mensen die een verkrachting meemaakt, loopt een PTSS op, willen wij heel graag, kom zo snel mogelijk, we kunnen nog sporen van de verdachte op of in jouw lichaam veiligstellen. Dus niet eerst douchen, juist. Niet eerst douchen, kom naar het Centrum Seksueel Geweld. Daarna kan je douchen zolang als je wil. Maar er liggen daar nog kansen in die eerste dagen, in die eerste 7 dagen. En die wil je optimaal benutten. En wat ik dus heel cool vind, is wijs mensen daarop. Dat is niet primaire preventie, want het leed is al geschied, maar wel secundaire preventie. Want je kan echt goed ziek worden van een aanranding of een verkrachting. Hebben jullie, want het is kort, hè? Het is aangekondigd net. Zijn er al ervaringen ja, op dit moment? Ja, toevallig heb ik vanochtend even bij de landelijke meldkamer, het 0800-nummer, gevraagd. En er is 50% toename sinds eergisteren in het aantal mensen die bellen naar het Centrum Seksueel Geweld. Ja. Dus het werkt nu al, dat mensen het nummer zien en bellen. Ja. Want het gaat niet alleen natuurlijk om wat er tijdens die date bij Tinder gebeurt. Misschien zijn ook in het verleden al dingen gebeurd. Precies. En wat Tinder daarmee laat zien met deze actie, is het gebeurt. Ja. Dit is de ongemakkelijke realiteit, maar we moeten dit onder ogen zien en het is nooit te laat om hulp te zoeken. He? En die hulp, die is er. Nou, voor heel Nederland, dat is echt wel gewoon een goede zaak. Nou, is er bij Tinder is er ook een weet je het zeker en een vind je dit vervelend knop? Ja. Ja, die vind ik ook heel cool. Wat zijn dat voor knoppen? Ja, dus stel wij zitten te chatten met elkaar. Ik zit op Tinder, jij ook en ik zie jou. Oké, en dan? En jij begint met berichtjes te sturen naar mij. Ja. En die gaan eigenlijk te ver. En AI die detecteert dat. En dan krijg jij automatisch een berichtje van Tinder van, weet je zeker dat je hiermee door wil gaan op deze manier. Oh. Ja. Dus AI in Tinder leest die berichten mee en als ze bepaalde termen, bepaalde foto's zien, dan waarschuwen ze je eerst. Ja. Kijk, en misschien heb jij niet eens door eigenlijk dat je over de grens aan het gaan bent. Dus het is ook een spiegel die je wordt voorgehouden. Als AI het weet, dan weet jij het ook. Maar er zijn echt mensen die sociaal niet handig zijn. Okay. Dus en zo zijn er een aantal veiligheidsmaatregelen die ze al hadden genomen. Een stuk of 13. Maar dit, dat ze dus echt, ja, tijdens het swipen dat je dat te zien krijgt, dat gaan we nu tot en met december doen, die campagne. En ik ben heel benieuwd wat dat oplevert. Maar wat dit ook natuurlijk voor jullie oplevert, is dat jij nu een case hebt waarmee jij eventueel naar andere bedrijven, precies, of dating apps zou kunnen gaan. Van kijk wat zij doen, precies, doe mee. Is dat ook het plan? Nou, dat is in mijn plan. Ja. Want uiteindelijk, ja, je weet natuurlijk, ik strijd echt tegen misbruik. En we willen allemaal dat het stopt, maar het gaat niet weg. Mm. De beweging die we nu moeten maken, want we zijn natuurlijk allemaal opgeschrikt door de Voice van vorig jaar. Zeker. We zijn allemaal door de war geschud van wat moeten we hier nu mee? Oké, wat we ermee moeten is, zet dat 0800-nummer in je mobiel. En niet omdat je denkt, dat kan mij niet overkomen. Jawel, het kan jou ook overkomen, mannen, vrouwen. En als het gebeurt, dan moet je weten wat je moet doen. Daar gaat het mij om, ja. Iva Bikanietjes, directeur van het Centrum Seksueel Geweld. Als mensen nu luisteren en zichzelf herkennen als slachtoffer van seksueel geweld, of misschien iemand kennen die slachtoffer zijn, dan kunnen ze contact opnemen met het Centrum Seksueel Geweld via 0800-0188. 0800-0188. Of via centrumseksueelgeweld.nl. Dankjewel, Iva Bikanietjes. Dankjewel. De maan staat hoog aan de hemel, ze zegt me je moet er weer eens uit en ze heeft gelijk. De stad staart door de ruiten, ze zegt me kom je weer naar buiten, dus ik ga gelijk. Pata, Jaka, iets te weinig money in mijn zakken, maar dat maakt niet uit, dat maakt vandaag niet uit. Is er weinig money in mijn zakken, maar dat maakt niet uit. Dat maakt vandaag niet uit. Want na alles heb ik dit verdiend. Zij weet het, zij weet het. Na alles heb ik dit verdiend. Zij weet het. Zij weet het. Oh. zeggen mensen en ze hebben gelijk. Het hek gaat eventjes open. Een kaartje hoef ik hier niet meer te kopen en ze hebben gelijk. Pata, tjaka, is er weinig money in mijn zakken. Maar dat maakt niet uit. Dat maakt vandaag niet uit. Zakken, maar dat maakt niet uit. Nee, dat maakt vandaag niet uit. Want na alles heb ik dit verdiend. Zij weten, zij weten. Na alles heb ik dit verdiend. Zij weten. Want na alles heb ik dit verdiend. Zij weten, ze weten. Staat ze in de keuken, een ontbijtje voor de strijder aan het maken en ze heeft gelijk. We zitten samen aan de tafel te genieten en ze stelt niet te veel vragen over gisteren en ze heeft gelijk. Ja, ze heeft gelijk. Na alles heb ik dit verdiend. Zij weet het. Geschreven door Glenn Faria, gezongen door Tino Martin. Zij weet het. Straks het bijzondere verhaal over Cas Oorthuis, de verzetsfotograaf die ondanks een verbod op fotografie door de Duitsers aan het einde van de Tweede Wereldoorlog toch bleef fotograferen. Hoe deed hij dat toch? En Arjen Dwarshuis en Gisbert van Balen die gingen met luisteraars van hun Vogelspodcast naar Spitsbergen. En daar hebben ze een paar dieren gezien. Dat vertellen ze straks. Nu is het NOS Journaal. NPO Radio 1. Jeroen Tjepkema. De Groningse gaswinning gaat op 1 oktober naar nul. Het was al langer bekend dat het kabinet de productie wilde stoppen, maar een officiële datum was er nog niet. Tot oktober 2024 blijven de gasputten open voor als het heel koud wordt. Daarna komt er definitief een einde aan. De aanleg van 14 nieuwe wegen worden door minister Harbers op pauze gezet. Ook 3 projecten voor vaarwegen gaan voorlopig niet door. De minister had 3 maanden geleden al aangekondigd dat het geld dat bestemd was voor nieuwe infrastructuur de komende tijd wil uitgeven aan groot onderhoud van bestaande wegen die deels verouderd zijn. Voor het voorzitterschap van de Eerste Kamer hebben zich 2 kandidaten gemeld. Zittend voorzitter Jan-Anthony Bruin van de VVD en Meili Vos van de PvdA. Bruin kreeg de laatste tijd kritiek dat hij onaangenaam was tegen zijn ambtenaren. Hij heeft spijt betuigd en beterschap beloofd. En keeper Kenneth Vermeer speelt komend seizoen weer in de Eredivisie. De 37-jarige oudkeeper van Ajax en Feyenoord tekent voor een jaar bij het gepromoveerde PEC Zwolle. Vijfvoudig Oranje International wisselde recent van nationaal team voor de WK-kwalificatie in 2026. Doet hij mee met Suriname. De ANWB Verkeersinformatie. Dennis, mooi. Vrijdagmiddag zeer, zeer druk. Zeker, en dat is nu ook het geval. 540 kilometer file, vooral in het zuiden van het land. En dan ook daar vooral op de alternatieve routes vanwege de afgesloten A29. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch loopt het ook vast. Tussen Utrecht en Nieuwegein-Zuid heb je een kwartier vertraging. Er is daar een auto stilgevallen. 2 rijstroken zijn dicht. Een dikke 3 kwartier vertraging op de A28 van Amersfoort naar Zwolle tussen Epe en Wezep. Er staat 9 kilometer door een ongeluk. Je kan het beste omrijden via Apeldoorn over de A1 en de A50. Op de A50, maar dan van Eindhoven naar Arnhem tussen Nistelrode en Ravenstein, 50 minuten vertraging door een ongeluk. En daardoor loopt het weer vast op de A59 van Den Bosch naar Os. Voor het knooppunt Paalgraven heb je 3 kwartier vertraging. NPO. Dit is tot 4 uur. Ja, we gaan het hebben over een verbod waar ik me eigenlijk nooit bewust van ben geweest, eerlijk gezegd. Verzetsfotograaf Cas Oorthuis riskeerde tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn leven om het bezette Nederland namelijk vast te leggen met zijn fototoestel, met zijn camera dus. En het komende half jaar is zijn bijzondere werk te zien in het Verzetsmuseum in Amsterdam. En waar ik me dus niet van bewust was, Carlien Metz, conservator van het Verzetsmuseum, is dat fotograferen, zeker aan het einde van de Tweede Wereldoorlog, dus gewoon totaal verboden was. Ja, vanaf november 1944 werd fotografie helemaal verboden. Maar dus niet alleen militaire objecten of gewoon alles, totaal verbod? Ja, in de openbare ruimte, ja. Is dat mijn gebrek aan ontwikkeling of wat is dit? Ik denk dat er nooit heel veel aandacht voor is geweest, voor dat specifieke feit. Veel mensen kennen wel de beelden die Cas Oorthuis heeft gemaakt en ook andere fotografen in die periode. Het is de periode van de hongerwinter en hij heeft hele aangrijpende foto's gemaakt die ook iconisch zijn geworden voor het beeld van de hongerwinter na de oorlog. Maar heel weinig mensen realiseren zich dat die foto's illegaal gemaakt zijn en dat het dus ook een groot risico was om ze te maken. Kun je een van de iconische beelden beschrijven die hij gemaakt heeft? Nou, de meest beroemde foto is denk ik de foto van een Amsterdamse vrouw die een stuk brood eet. Een beetje van onder genomen, ingezoomd op haar gezicht. En de armoede en ook dat haar gezicht wat ingevallen is, dat straalt daar echt vanaf. En die foto is wereldberoemd geworden omdat die in 1955 onderdeel werd van een grote internationale tentoonstelling van het Museum of Modern Art. The Family of Men. Dus dat is een beeld dat echt de hele wereld over is gegaan. Met welk risico heb je dat beeld gemaakt? Dat is buiten op straat is dat beeld genomen. Het is een onderdeel van een serie waar je ook deze vrouw naast haar buurvrouw ziet zitten op een trapje op straat. Mm-hmm. Dat is een serieus risico geweest. Gevangenisstraf? Erger. Kijk, dat is heel typerend. Er was geen rechtsstaat. Het was geen rechtsstaat. Het was een dictatuur. Dus je was compleet aan willekeur overgeleverd. Dus het kon zijn dat iemand het zag en dat je ermee wegkwam. Maar het kon ook zijn dat je naar een concentratiekamp werd gestuurd of erger. Zeker in die laatste periode van de bezetting waren de gevolgen soms heel groot. Zijn de grootste aantallen mensen ook gefusilleerd in die laatste periode. Wat voor leven had hij als fotograaf Cas in een Oorthuis in de Tweede Wereldoorlog? Nou, hij heeft de hele oorlog, vrijwel de hele oorlog, ook legaal en in opdracht foto's gemaakt. Waar hij ook voor betaald werd en dus ook van kon leven. Maar hij was ook buiten die fotografie actief zelf in het verzet. Op allerlei gebieden. Samen met zijn tweede vrouw Lydia Krine hadden ze bijvoorbeeld in Amsterdam onderduikers in huis. Terwijl ze ook twee jonge kinderen hadden. Hij was actief in het vervalsen van persoonsbewijzen. Waar hij vooral foto's maakte voor valse persoonsbewijzen. Pasfoto's. En hij bracht bonnen rond bijvoorbeeld. Hij was ook actief bij het gewapend verzet. In de zin dat hij wapens verstopte en verborg voor verzetsgroepen. Niet zozeer dat hij zelf echt met een wapen op pad ging. Dus hij deed allerlei verzetswerk en zat daar tot over zijn oren in. Weten we iets over zijn beweegredenen? De fotograaf speelt natuurlijk met zijn foto's. En vaak niet zoveel met woorden. Maar weten we iets van zijn beweegreden, waarom hij het deed en wat hij deed? Ja, hij was voor de oorlog lid geworden van de Communistische Partij. Was heel sociaal bewogen, al vanaf de jaren 30. Mm. Heeft bijvoorbeeld ook antifascistische folders gemaakt. Folders tegen de Spaanse Burgeroorlog. Sprak zich ook al voor de bezetting van Nederland actief uit tegen het nationaal socialisme, zoals dat opkwam in Duitsland. Hij zag een gevaar aankomen. Ja, ja. En toch bleef hij. In Nederland. Ja. Ja, ze hebben wel met de inval in 1940 geprobeerd om te vluchten. Hij en zijn vrouw de broer van zijn vrouw. Maar dat lukte niet. Ze konden geen boot meer krijgen. En uiteindelijk is Cas Oorthuis gearresteerd. Hij is opgepakt in 1944. Klopt. Maar dat was niet wegens fotograferen. Nee, dat was omdat hij bonnen ging afleveren op een adres. Dat waren bonnen om mensen in onderduik te helpen. Distributiebonnen die je nodig had om voedsel te kopen. En dat was een val. Dat was opgezet en er zijn meerdere mensen gearresteerd op dat adres. En hij dus ook. En hij komt via de gevangenis in Kamp Amersfoort terecht. En dan? dan heeft hij vanuit de gevangenis al een briefje naar zijn vrouw naar buiten gesmokkeld. Dat gebeurde wel vaker via het wasgoed. En daarop staat: ga naar Nico. En Nico was voor de oorlog een vriend van hem, ook een communist. Maar in 1936 bekeert Nico zich, Nico de Haas, ook grafisch vormgever, bekeert zich plotseling tot het Nationaal Socialisme en wordt lid van de NSB. En dat blijft hij ook tijdens de bezetting. En inmiddels heeft hij zich opgewerkt ook tot een SS'er. Dus hij heeft best wel een positie binnen die Nationaal Socialistische kringen. En Cas Oorthuis zegt dus tegen zijn vrouw: ga naar Nico. Naar die SS'er. Naar die SS'er, ja. En SS'er. En na 3 maanden wordt hij vrijgelaten uit kamp Amersfoort. En dat is vrijwel zeker op voorspraak van deze Nico de Haas geweest. Die toch nog sympathie had voor zijn oude communistische vriend. Blijkbaar, ja. Het werk wat jullie nu hebben in het Facetsmuseum, met welk idee is het samengesteld? Nou, we laten zijn fotografie zien, eigenlijk tijdens de oorlog een breed spectrum. Dus we laten ook zien wat hij legaal en in opdracht maakte. Hij heeft bijvoorbeeld het Nederlandse plattelandsleven gefotografeerd. Maar we laten ook die beroemde hongerwinterfoto's zien. Mm-hmm. Dat hij verzetsactiviteiten vastlegde al tijdens de oorlog. Wat natuurlijk ook een gigantisch risico met zich meebrengt. En ook bijvoorbeeld in mei 1940 wordt de Blauwburgwal in Amsterdam gebombardeerd. En dat is om de hoek van de uitgeverij, de Arbeiderspers, waar hij dan werkt. En hij hoort dat gebeuren, hij snelt daar naartoe en hij legt die gigantische oorlogsravage en ook doden en gewonden vast. Dus dat is ook een onderwerp dat aan bod komt. En daarnaast vertellen we dus zijn persoonlijke verhaal. Was dat lastig om die werken bij elkaar te krijgen? Nee, dat was niet lastig. Zijn oeuvre is heel goed gedocumenteerd. Hij heeft 100 foto's gemaakt. En die zijn allemaal in beheer bij het Nederlands Fotomuseum in Rotterdam. Kijk. Dus via het Fotomuseum konden wij die foto's gelukkig krijgen. We spraken over de tentoonstelling Cas Oorthuis, verzetsfotograaf. En die tentoonstelling is te zien tot halverwege januari volgend jaar in het Verzetsmuseum in Amsterdam. En de conservator die u net hoorde is Carolien Metz. Dankjewel. Mooi. Wat is er met die Nico de Haas? Come to play. tanti guai. Dit nummer heeft wel een speciale plek bij mij. Want afgelopen week is de documentaire De Jacht op de Jaguar uitgekomen. En de muziek van Kaleo, dit nummer, Vori Vaklaslo, dat is de inspiratie geweest voor de muziek in de documentaire. En dat geldt ook een beetje voor deze muziek. Mooi bruggetje. Wel waar. Het is vrijdagmiddag. Tijd voor de Vogelkoning. Arjan Dwarshuis. Ja, en deze keer Arjan samen met zijn vogelspodcast vriend Matty Gisbert van Bali. Ik kwam net terug van een schitterende reis. Ja. Ik heb voorkennis. De luisteraars hebben dat natuurlijk niet. Dus ik ga gewoon achterover zitten. En jullie moeten me gewoon helemaal meenemen in die reis die jullie gemaakt hebben met z'n tweeën. En dan werken we langzaam toe naar dat hoogtepunt. Ja. Nou ja, we hebben natuurlijk niet met z'n tweeën gemaakt. Nee, maar dat met snap ik. We waren met z'n 35 allemaal fans. Of het groot deel fans van onze podcast. Allemaal vogelaars, natuurliefhebbers. En we waren op een heel bijzonder schip, de Plansius. Met allemaal echt wetenschappers ook aan boord. Die ook gingen vertellen over de geologie. Iemand die onderzoek deed naar ijs, effecten van klimaatverandering. Een vogelexpert was mee. Dat was jij. Nou, ik was... Dat was jij wel echt. Dat was jij. Jij wist meer dan zeker dat jij meer wist dan die vogelexpert. Nee. Matthias, de vogelexpert, was een Duitse echte onderzoeker. En ik ben natuurlijk geen onderzoeker. Ik ben een autodidact. En hij wist heel veel. Alleen, ja, ik ben wat luidruchtiger. Nee, Arjan, nu doe je jezelf tekort. Vertel, Gisbert, jij vecht uit het echte verhaal, want hij is weer te bescheiden. Ja, dat maar wat fijn is dat Matthias geen ego had. Het was een hele fijne, rustige jongen en hij voelde zich niet bedreigd. Want Arjan, die liep daar en ja, je kent hem. Hij stond daar, Ivormeel, Tritemeel, Rosgul. En iedereen, die hele boot, want wij waren met een groep Nederlanders, maar er waren ook Amerikanen mee. En op een gegeven moment kwam steeds meer duidelijk dat Arjan een soort onofficiële leider was. Dus iedereen ging ook om hem heen staan. Van wie is deze gast en wat gebeurt hier? Dus het was echt, Hij kan dat waanzinnig en hij heeft daar ook mee echt de show gestolen. We gaan inderdaad naar dat hoogtepunt zo toe. Ja. Maar het was super bijzonder en het werd vorige keer inderdaad in dat clipje bij jou afgespeeld. Maar we zijn 2,5 jaar begonnen in het Vondelpark. Waar ik als een complete no-no rondloop. En ik kan je hand geven. Precies. En naar een zeekoet staat te vergapen. Een meerkoet. En nu waren we naar Spitsbergen met fans. Dus het was adembenemend. Het landschap, de dieren die er waren. Isolatie, hè? Het is, er komen echt heel weinig mensen. En ja, je zit op zo'n boot. En ik had wel een beeld van wat we konden zien. Maar ja, het is echt heel erg ongerept. Je ziet bijna niet de invloed van de mens. Maar tegelijkertijd is de plek waar je de meeste invloed van de mens ziet. Want de effecten van klimaatverandering zijn het grootst daar. Wat zie je? Nou, je ziet, er is nog heel veel sneeuw en ijs. En ik bedoel, deze winter was toevallig een hele strenge winter. Eigenlijk een voor het eerst in tijden weer. Maar ja, je ziet gletsjers, die zie je dan afkalven. Dus ga je op zo'n Zodiac van boord en dan vaar je, trouwens echt een adembenemende ervaring, langs zo'n 50 meter hoge gletsjerwand. En dan af en toe dan breekt er zo'n gigantisch stuk af. En dat gaat ook. Ja, dat gaat steeds sneller. En dan krijg je daarna van onderzoekers die vertellen dan hun verhaal. En timelapse video's van hoe snel dat dan terugtrekt, die gletsjers. Plus dat permafrost. Eeuwigdurende harde grond. Dat wordt steeds, dat zit steeds dieper in de bodem. En daardoor komt heel veel weer CO2 vrij bij dat. Ja, je ziet ook, het is 9000 jaar oud ijs. Dus je kijkt eigenlijk 9000 jaar terug in de tijd. En wat ook inderdaad een eye-opener was, is het ijs smelt, wit weerkaatst en zwart absorbeert. Doordat het pakijs. Ja, van het pakijs. Als er minder ijs is, is er meer oceaan. Dat is zwart. Daardoor warmt het sneller op. Dus Het is een. Ja, en dat is wel even. En als je door dat pakijs. We hebben echt door dat pakijs gevaren. En dat is zo ongelooflijk bizarre ervaring, want het is gewoon een ecosysteem van ijs. En toen, we hadden hele hoge verwachtingen daar, we begonnen in de mist. Dus het was een beetje een domp, maar op een gegeven moment trok het open. En een van de vogel, de meest gewilde vogel die je wil zien, dat is de witste vogel op aarde. De ivoormeeuw. Het zit er wel in de naam. Het is een echt hoogarctische vogel die eigenlijk helemaal in dat toegespitst in leven op het ijs. En toen trok het open. En daar hebben we een clipje van. Het mooie is, jullie rust hier, jullie welbespraaktheid. Dat is mooi natuurlijk, maar dan ben je in Spitsbergen en dan zie je een ivoormeeuw. Ja. En dan krijg je dus twee opgewonden mannen. Ja, we hebben hem. Hij gaat boven de horizon op 10 uur ver weg van ons af. Ja. Oh, deze is zo mooi wit. Ivoormeeuw, adul. Zo mooi. Lekker lok. Oh, wauw. Ja, je hoort hem ook zeggen lekker lot, want Arjan heeft 99% van alle dieren gespot. Maar er was ook één meisje die stond naast Arjan en die heeft de ivoor. Die heeft die ivoor. Baalde die of niet? Nee, zeker niet. Nee, kon helemaal niet. Ik vind het fantastisch als anderen iets ontdekken aan boord. En ik vind het mooi, bijvoorbeeld Lot en sommige mensen die dan eigenlijk... Zij was haar vriend, of haar man, IJsbrand, was echt de vogelaar van de twee. En zij ontpopte zich helemaal... Als de echte scherpe kijker. Als vogelaar. Zij, je zag haar echt opbloeien in dat ontdekken wat ze mooi vond. En die vogels daar, die hoogarctische vogels... Het is geen Suriname waar wij zijn geweest toen, Berto. Waar je in een ochtend meer dan 100 soorten ziet. Dus je ziet over zo'n hele reis zie je 30 soorten. Maar wat je ziet is zo mooi. Het is heel veel van die zwart-witte kleuren of nuances van grijs. En die vogels zijn helemaal passen die in die hoogarctische omgeving. Zijn ze helemaal op hun plaats. En een van die hele bijzondere ervaringen was ook... dan zaten we in zo'n gigantische kolonie van kleine alken. En dat is een vogeltje groot als een spreeuw. En die zie je alleen in Nederland als ze af en toe... tijdens een oktoberstorm ineens verzwakt in een haventje ligt. Maar hier zaten we er echt tussenin. En dat moet je ook even horen hoe dat ging. Ze hebben ook echt een beetje zo'n clowneske lach, hè? Ja, die kale lach. Ja, waar jij inderdaad van de Joker. Ja. Hoe is het voor jou, Gisbert, om van met je podcast beginnen jullie gewoon in het Wonderpark in Amsterdam. En nu zit je gewoon op een boot met 35 luisteraars en Arjan te kijken naar alken en naar ivoormeeuwen en allemaal soorten die je misschien nog nooit eerder in het echt gezien hebt. Het was adembenemend. Het was zo bijzonder om daar te zijn. Ook met Arjan en met die hele groep en hoe het geregeld was, maar... De verstilling die je voelt als je daar in de natuur zit. En inderdaad twee uur lang stil naast die kleine alken zit. Die bijna op je hand gaan zitten. Omdat ze zo tam zijn. Ze kennen geen mensen. En dat is ook wel mooi. Je kent Arjan natuurlijk als een extraverte jongen. Maar zeker. Zelfs Arjan heeft daar gezegd, ik werd er stil van. Heb jij daar niks gezegd? Nee, met kleine hoofden niet. Heb jij gewoon gezwegen? Ja, bizar, hè? Dat was misschien wel het hoogtepunt van de ruik. Maar wist je niks van de kleine Alk? Maar op een gegeven moment ging ik dus in een stil schip waar iedereen voor zo'n ijskoude fjord lag, bevroren fjord. Toen ging ik van 0 naar 100. Daar hebben we ook een opname dat is, van kijk, want het mooie is, kijk, jullie zijn natuurliefhebbers zeker. Maar gespecialiseerd in de vogels. Mm-hmm. Maar er zijn dieren die natuurlijk geen vogels zijn. Die bestaan ook. Ja. Er zijn zoogdieren. Ja. En wat voor zoogdieren? Ja. De microfoon komt nog maar net aan. Polar bear! Polar bear. At 3 o'clock, you see the gletsjer just below. You see a yellow dot on the ice. Yes. All the way, 2 o'clock. Polar bear on the ice. Polar bear on the ice. Ik werd hier helemaal gek. Dit was wel ijsberen. Leuk om te vertellen. Want dat was eigenlijk de kroon op de reis, de ijsbeer. Ook voor Arjan. Die had dat nog nooit gezien. En we stonden de hele dag. We stonden te kijken naar wit. En op een gegeven moment, en ik had de recorder bij, maar kon niet blijven recorden. Ook omdat qua technisch met de batterij. Dus ik moest dat af en toe in de gaten houden. En op een gegeven moment zie ik Arjan, heb ik een sensor voor gekregen. Zie ik hem kijken als een soort stokstaartje omhoog. En hij pakt, hij elleboogt nog niet de oude vrouw van. De oude vrouw van 70 naast zich weg. En hij pakt dat ding en ik druk die knop in. En dat is precies op het moment wat jullie net hoorden. En dat was zo goed, want daardoor ging die hele boot mee. En hebben we 6 uur naar die ijsmarkt gaan. En het komt allemaal. We hebben een 8-delige podcastserie opgenomen van deze reis. Vanaf wanneer? En ja, alles is te beluisteren vanaf medio juli. Dus dan kunnen jullie de hele reis en alle maar grote momenten. En we hebben een film gemaakt ook nog. Ja. Een film. Als ik jullie zo hoor. Dit kan niet de laatste reis zijn. Nee. Ja, we willen veel van dit soort reizen binnen Europa. Hou het ook bij de goudhaantjes, absoluut. Ja. Maar je moet meer van dit soort reizen maken. We willen treinreizen binnen Europa gaan maken. En, volgende week. Anders kom je nog een deel 2 volgende week vertellen. Ja, is goed. Ja, is goed. Suzanne Bosman, gefeliciteerd. Eén vandaag. Doei! Afro Tros, de omroep voor ons. NPO Radio 1. Op 1 juli is het Kitty Kotti. Kitty Kotti is Verbreek de Keten in het Stranang. We herdenken de slavernij, we vieren de afschaffing van de slavernij. Dit jaar is het 150 jaar geleden dat de slavernij in het Nederlands Koninkrijk werd afgeschaft. Mijn overgrootmoeder heeft het meegemaakt in de slavernij. Op weg naar 150 jaar herdenking slavernijverleden staan we uitgebreid stil bij Kitty Kotti. Met persoonlijke verhalen, speciale uitzendingen en podcasts. Dat we onze geschiedenis niet mogen vergeten om voort te kunnen gaan. Ga voor alles wat we doen rondom 150 jaar herdenking slavernijverleden naar nporadio1.nl. Wie luistert, weet meer. Ster. Uw IT-kosten verlagen met automatisering, cloud native, microservice. Natuurlijk, technologie is belangrijk. Maar laten we je business en IT eerst nieuwe energie geven. Linkit vergroot je IT-impact met een flinke dosis kennis en mensen die de spark in jouw IT weer terugbrengen. De Zonnebloem organiseert allerlei activiteiten voor mensen met een lichamelijke beperking. Van wijnproeverij of klimbos tot museumbezoek of workshops. Er kan zoveel meer dan je denkt. Breng de spark terug in je IT. Check linkit.nl. Ben jij 18 jaar of ouder en lichamelijk beperkt? Kijk wat er mogelijk is op zonnebloem.nl. Vloerverwarming binnen 1 dag voor ieder huis of project? Dat kan. Ga snel naar warp-systems.nl en ontvang binnen 1 werkdag je offerte. De toekomst is groen. Warp groen. Warp met WARP. Ga jij mee naar Zandvoort deze zomer? Laat, lunch of tank bij Shell en maak kans om bij de race van het jaar te zijn. Maak nu je pitstop. Dus zien we je zo? Vloerverwarming op je houten ondervloer? Ga snel naar warp-systems.nl. Met Shell V-Power maak je nu extra kans om mee te gaan naar Zandvoort. Disney's Aida. Het tijdloze liefdesverhaal dat laat zien wat de kracht van liefde doet en je recht in het hart raakt. Met de bekroonde muziek door Elton John en Tim Rice. Nu te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen.